بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. سورة الأنعام نزد قرآن الكريم د مضمون په اعتبار باندې دویمه حصہ د قران مجید شروع کیږي. اوله حصہ د خالقیت وا، دویمه حصہ د تربیت، اول نظام خالقیت بیان شو چې د نشته کوونکی الله دی، اوس نظام تربیت ذکر کئی چې تربیت کوونکې پالنه کوونکې یکی آواز الله رب العزت ته بل سوکنا المربی لکل شئین هو الله. سورت بنی اسرائیل تر ختم پوری دا ان لکا افنا بیا چې کم دینو درې مهیسه شروع کی. سورۃ المائدہ کی رد اشراک عملیہ ہو، او سورۃ الانعام کی وسرا رد شرک اعتقادی بھی. دویما وجہ مدینہ یو سٹیٹ ہو، اسلامی ریاست ہو، پارے کی اوس و خزرج دا مسلمانان شیو، یہود پکیو، عیسائیان وطن ازدیو، داد نبی علیہ السلام قومی حیثیت ہو، یعنی دا عرب و اسلاوہ، عرب و اسلاوہ بقرہ کی دی یہود و اسلاوہ شوا، آل عمران کی دی عیسائیانو، نساء و مائدہ کی دا مسلمانانو نظم برابر شو، غلط رسومات دا غی اسلاوہ شوا، دا معاشری دا کل و دا شرب، تحذیب رہن سہن دا غی اسلاو شوا، اوز با هر دنیا تا قدم کی خودل دی، نا غیل دو قسم دعوتو، یو دعوت لسانی او دویم دعوت سنانی، وانعام و عرف دا بارانی قومنا دا غی اصلاح کئی، که هندوستانی اقوامو که دا کسرا مجوسو یا نورو دا غی اصلاح کئی. عالم کے چکم شرکیات کی دا غطول شرکیاتو دا غی اصلاح کئی و تربیت کئی، یا غلط رسوماتو دا غی اصلاح کی، او عراف کی ترغیب دے تبلیغ تا چھ عالم کی دا مسئلے خدمت کئے، دعوت چلائے، خام خام مسائل لازی. بیا دعوت سنانی انفال او توبہ کرے، انفال او توبہ کی نا قومی ریاست نا باہر خلق تا دعوت بسنان، چنکی دا با دعوت باللسان، نو سکم دنو دا غی دعوت سنانی پا تور باند دعوت ورکان. سورت الانعام دا اصلاح الاقوام دا او بین الاقوامی حیثیت د نبی علیہ السلام ذکر گئی دیو جنا دلائل اغاو بکیم زیادی ہر قسم مسئلہ و ثابتی در مناسبت سورة المائدہ کی صادقین و بیانو شو او سغا صدق بیانی چی توحید دے مائدہ کی ابتدا کی رد شرک فعلیو او ثانیاً رد شرک اعتقادی انعام آکس داغی مائدہ کی ایقاد الحرب اوقدو للحرب یدفاہ اللہ ایقاد الحرب انعام کی اغم واضح ذکر گئی چی سن سنگور بابا لئی محقبات ستاش پک موازی اغز کر گئی سورة المائدہ کی مقاطع دا دا اللہ و نوانعام کی موالات الموحدین لا و اللہ مائدہ کی توڑو مدلتا جوڑ ولا تطرد الذين يدعون ربهم مائده ختم کړه فلله ملک السماوات ونام شروع کوي الحمد لله باندې بادشاہی او قدرت د الله دی اختیارات د الله ومنه صرف او صرف نا اللہ رب العزت اختیاراتو منا او صفتون دا خدای توب طول لاغو منا تفریف اکرا الحمدللہ دعوت سورت بیان دا توحید رد شرک و دا مشرک مسئلہ دا توحید هر طرف هر پهلو په خولي انداز بیان دی د هر قسمه شرک او د هر قسمه مشرک اصلاح کی هر قسمه شرک ختمی او هر قسمه مشرک دا غی دواړو اصلاح د هر قسمه مشرکان چې هر قسمه شرک ته دا غی اصلاح کی دا دید بیان دا پارا سورت دو حصے دے یوصل واللہ سما پوری اولنائی حصہ دا پدے کے رد شرک اعتقادی دے شرک اعتقادی طول قسمنا رد کئی طول قسمنا دا شرک اعتقادی اگر رد کئی چه کم اقسام دی دا شرک اعتقادی نداغی تردید دے پدی اولانای نیسا کی تقریبا دویش دلائل عقلیہ ذکر گئی او دولس و انبیاء کرام و تذکرہ گئی نقلی دلیل او وحی دلیلنا اغب کی روڑی او سالور امتحانات دویمہ عیسیٰ کی رد شرک فعلی دے درې دلائل عقلیه نقل موسی علیہ السلام نا او دلائل وحیه هغه درې سلور ذکر کړي او دعا عقبات دو امتحانونا او صورت کی اعتراضونو جوابونو سلسلہ عمدہ میر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمائل چی دیرش اعتراضونا ذکر کی او قل قالا قالو دا ډیر ځله ذکر کوي تقریبا تر یا 60 ځله اشاره ده چې نبوتی ژوند ډیر ښکالو چې د نبوت کار کوي ټول عمر بدروانه تیر ازاتی تر یا 60 سال دا ټول عمر طول عمر درشوی دکالو دا پکیم یو اهم سلسلہ دا امتیازاتو کی کسرتو لدل دلائل لیر دی ابراہیم علیہ السلام مناظرہ عقبات ستہ دا شرک فیلی ناشنا جزیات وصیت نبی علیہ السلام زنو روایتونو کی راغلی دی چرا سورت پیو زن لاغلی دی او یا ذرا فرشتی ور سر راغلی دی تابوی چزمک خوزی تصویحات ویل بادشاہ سر چلس موٹری سم را زور خی او دی سر او یا زر فرشتی را غلی دی دیر ادران خبر دا دیر ادران خبر دا سورت چی دی روایتونا اگر چی زوائیف تی خودیر دی چی کم پا یوزل کی را غلی دی استاذان ذکر کئی چیشه القرآن رحمه اللہ با دا صورت کلوی فرمائل بے چی ما یو ظلی خوبو لیدو چی دا قیامت رز دا پریشان امزو چی سبا کی گی وی ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میو لیدو بی ما تیوی چی ولی پریشان ہے ما چی دا قیامت رز دا نو اس با پیسلینو چی کی گی بسو بھی ما تاوی ولی تا سورت الانام نده ویلی بھی ما چی ویلی میو بھی چی نورو تا دی نو خولی بھی ما چی خولی میو بھی چی بیاسا غم کئی چی دا دی ویلی دی و خولی دی دی بیاسا غم کئی دا مباشراتو نی نو سورت کی چی کم دنو د شیر ټول اقسام رات کئ شروع د حمد نه کئ د اور توحید تقریبا 9000 وا داور توحید ذکر کئ 9000 ما داور توحید ذکر کئ قران کریم فطری انداز تعلیم نه استعدادی نه ده استعداد کې طالب استعداد جوړي مزه مزه تیاری او مخ کې بوزي او فطري کې داوي شغل صفکاري نو وتویل غواړي نو کله چې وته ظاهر نه وګوري نو به رب تبخکاري به رب تبخکاري چې کله فطرت تقاضی ته وګوري نو بالکل برابرې ظاهر کې کله دلیل کله زورنا کله اعتراض جواب ظاهر کې دانی چې باب الدلائل ټول دلائل لاوي باب الزواجر ټول زواجر راو او باب النقلیه نقلی راوي باب البشارات ټول بشاراتونه راوي نه قرآن مجید ګوري زمنګ استاد او فطرت تا دا مخاطب فطرت ته ګوري چې لدل دی وخت کې سبکار دی هغه وخت سره بالکل مناسبی بالکل مناسبی دا وی فطرت سره او اگر کله بهر نه ورته ګوري نو به رب ته کاری نو دا شان قران کریم کې یو حسن دے بہترین ربط بکی پروتتے نداوم ناسا پائی کی با دلائل شی ناسا پائی کی با زورن شی دا دا قرآن انداز دے خداوی سرب مربوطی پل مضمون سرب تڑل شیوی اول دا وراؤڑی توحید عقیدہ ولری چې ټول حمدنا ټول صفاتنا د علم د تصرف د دوا او د عبادت صرف د یو الله دی دا داو شو ټول توحید په علم توحید په تصرف توحید په عبادت توحید په دعا دا ټول یو واجب د الله دی دا عقیدہ ولری ولی یو دلیل حاغ ذات پیدا کری اسمان و نوز مکا مکانیات او اگر زولی دی تیاری و رناغانی زمانیات خلق السماوات والارد جواہر و جعل الظلمات والنور اعراض خلق السماوات والارد سماوات روح والارد بدن الظلمات خواہشات والنور نور فطرت تقاضاد فطرت سالم انسان رو ثم الذين زورنا ثم الذين بیا ورا بیا وغورتا سرد دینا چه خالق اللہ منی بیا اللہ سرف تربیت کی نوری صدار کی بیا کسان چنکار کرده دخپل ربنان و نور ور سر برابر ای یا دلونا غیره نور برابر ایدا اللہ نے علاوہ دا سرا یا چنکار کڑے دے نو بی ربیم یا دلون در افل نا اوڑی دو انسان تو گورا اغد آغزا چی پیدا کری تاسو دا خٹنا زان تا لگو گورا پیدا کړی تاسو د خټینا ثم قضا اجل بیا چې کوم دنو مقرر کړی د نیټه او اجل مسمن انده او مقرر نیټه غټه دا غسر ده یعنی د قیامت هغه ثم انتم بیا زورنا بیا تاسو شک کوی الله په توحید کې یا جګړې کوی در او هو الله فی السماوات و فی الارض وهو الله الله بمعنى متصرف نجار مجرور وسر متعلق اغا الله اختیار مند په اسمان نوز مګه کې دیم وهو او غا معبود دې په اسمان نو کې او په زما کې الله معبود دې په سماوات او الارض اسمان نو په زما کې یعلم سرکم وجارکم ویږي الله دلیل دوی مېسا ټول دلایل نو قران مجید دلایل عقليه دوی سي اول متصرف الله دے دوی عالم الغيب الله دے د ټول دلایل او رجا دوه تکيږي بس متصرف الله او عالم الغيب الله پویا بپټو الله هاغ الله الوهیت ته دلیل دویم ایسا راوڑا رد شرک فی لیلم یعلم سرکم و جارکم. پنزوستم آیات کیوں وی؟ آیت نمبر پچاس پنزوستم کی اللہ دی علم غیب مسئلہ بیانی. قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا علم الغیب. یو کم شفیتم کے ان ساٹھ کی بیاوی وعنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو. دریو یائم کے بیاوی عالم الغیب والشہادہ عالم الغیب والشہادہ. اتیائم کے بیاوی وسع کل شئن علما. داد علم غیب آیاتون رواڑو رد شرک للم. پوئی گی بگڑ استاسو بخکار استاسو او پوئی گی پایا چکوئی سمر کلی دلائل بیان شون زورنا او نرازی دیتا اس قسم دلیل ندلیل مدر ابنائی مگر دیداغی نمخڑا ان کی دی. فقط کذبو بالحقین یقینا دیدا روح جنگنی حق لارا پاو خچراغ دیتا نویرا دا غلط عمل غلط نتیجہ. زردہ چراغ شدیتا خبر و حقیقت داغی شدی کب کرنا دا سا دباؤ ندی چه صرف دباؤ دی او گینینو چرتا اللہ سو کھلا کڑی ندی. نمونہ دی یاری دنیا نمونہ ذکر کئی علم یارو آئینو گوری دی سمرہ میں حلا کڑی دی مخی دی نا پیڑای مکن نا ہم ایسا کمزوری نو قدرت نور کڑو دی لرا زائن نور کڑو دی لرا بزما کی دمرا لم نمکن لکم چنے میں در کڑے تاسو لرا. سورت سبا پینز سل وقتم کی ویلو وما بلغو میعشار ما تیناهم وما بلغو میعشار ما تیناهم. ناوسنی اغیط ندی رسید لی وارسل نسما علی مدرارا اورا ورولمیو وریس پدیبانی پشابو شابو باران میں پیورولیو او گرزولی میو نهرونا چی بایدل من تحتی مرنهار لانی ده بنگلو ده دینا. گرزولی میو نهرونا چی بایدل لانی ده دینا نو ده دینا لانی نهر بایدو من تحتی هم یو من تحتی تصرف هم لانی ده تصرف ده دینا او دوین من تحتی هم من تحت قصورهم یعنی سرخی مرخی بی و تلگاولی بی او ڈیمونی جوڑ کریو. من تحت تصرفهم ایا من تحت قصورهم برا بی بنگلا و لاندی با نیر بایدو. فالک نام محلاک مکرل دیل را دو وجد جرمونو دینا او پیدا مکڑی پاس دینا پیڑای نوری ولو نظر یر منگ با منلوی گرد اعتراض و جواب شورو کو پڑتا ہوئی حلاک بشئی یار منگ با منلے وے زمان کو زڑکی اور شاک تے آقا دا چھ بتابانے دا کتاب لگ لگولی رازی دا بجا مرات لے آقا لے وے منگ با منلے وے. جواب ولو نزلنا تمیرا لے گلے وے بتابانے کتاب فی قرطاس ان پا کاغذ لکلے شوے پا یوزل خام خالاس پا لگولی ودید دے سرا خام خالا گولی بیو دے سرا لاسون اخپل تچکڑا بیو فلاسون اخپلو. فقال اللذین آنو خام خاویلی بوا کسانو کفرو چی کفر کردے ان حازا ندیدہ الا ندیدا مگر جادو صاحب منگ اسے جادو گن تکے پیوزل سنگ راگے دوے میں اعتراض. فقالو وائدی لولان الزلہ لولا انزل علی ملک قول نشنازل اولد تفرشتا لازل علی ملک. مطلب دا دے چیدے یواز دے چیدے دا اللہ قاسد دے دسر دا اللہ دا طرف نتائید پکارو کنا چیدے ویلے چی لا الہ الا ہو نفرشتو ویلے حق ہو بلکل سیدے وی بلکل سیدہ دا یو دې تورو او دا بل دې مایارو خیر راوړ ایماندارو. نو چې دای په کې ویلې چې یو یو خبره کوله بل و سره کړاړه ولي ولو انزلنا جواب کراولې کوم فرشتہ لا قضی الامر خامخا فیصله وکړي شکار د عذاب او بیا بدیل مهلت ور نکړي شي زکا سورت حجر اتم آیات کی وئی وما ننزل الملائکة الا بالحق فرشتہ چی رازی نو عذاب لرازی و دیبا چی فرشتہ راشی بس بیا بر دیتیم ختمی ولو جعلناو ملکن درم سوال او داغی جواب سڑے را لے گلے دے منگتا فرشتہ بیرا ترا لے گلے وا چه فارشتی چه کمدنو منگتا بیان کرو فارشتی و بیان کرو یعنی پیغمبر انسانو لی را لیگو پیغمبر فارشتاو لی نرا لیگلا نو جواب او که گرزاو لی میو دا پیغمبر فارشتا مخامخا گرزاو لی بمیو دیل را پا شکل دا سڑی زکا فارشتا پا اصل شکل تاسو داگی دلی دی طاقت نلاری او که فارشتا میرا لیگلا هم شکل به د سړیو پتا سو بیا زوړې تراس کوم والا لبسنا علی مال بیسون خامخا ګډوډ شي وو په دی باندې ګډوډ کړي وو موږ په دی باندې هغه چې اوس په ګډوډ دی ځړې اشتباب په راغلی وو چې دا سه ترازونه کیږي دا ایته تسلی آیا یقینا ټوګي کړي شي وي په ډېلو پیغمبرانو پورستانه مخکي غیر کل هغه کسانو لرا چټو کې کړي وي په دې پوره په پیغمبرانو پوره هغه غیر کل کانو به استاجون چې دی بګاب غنو هغه ذات تیرا تاو شو قل سیرو فل ارض دعوت د عبرت ورته وایو ګرځې په ملک کې زما کا کې وګرځې نو بیا وګوره چې سرنګ انجام شو درو جن غاړونکو بیا ور پسې دلیل اورو قل لمن ما في السماوات والارض دليل عقلي اعترافي تر دین بکم لگتا پوسکا اول دی په کائنات کې بل خالق بل متصرف منی دی نظر لگتا پوسکا نو چې کائنات کې متصرف بل نه منی معبود په کې بل کم نه دراوي وتو لمن ما في السماوات والارض چا د پار دی هغه څوک چې په اسمانو کې دی او ځمکه کې دی دی به غلی شي ځکه کوی الله لري په پیغمبر به ورته وایي چې بیا عبادت هم نه چا وکړي دا الله وکړي غلی شو په ته ورته ووایه قل لله ورته ووایه چې یک یوازې الله لري الله رب العزت تباه کوي ولې نه چې سره د دې نه چې خالق الله مني متصرف الله مني او بیا هم چې کمدنو الله عبادت د غیر الله کوي فالله تباکیو لنا خاتبا علا نفس الرحمه مقارک کرده دا اللہ پخبر زنبانی مهربانی یعنی اول دنیا کی بیان کی خلقو تا شکونا شبهات ولا ختمی نو پس داغینا سزاور کئی که دنیا کی انی چینو رد را روانا دل اجمان نکو این رحمتی سبقت علا غزبی دا اللہ رحمت پا غزب مخ کده یعنی اول الله رب العزت بندگان پویا کئی ڈائریک عذاب نور کئی ڈائریک عذاب نور کئی عذاب الور کئی چھ بندے پخلو یا پامل اغواڑی پخلو یا پامل اغواڑی او رحمت اللہ سے بے سکئی یہ رد آخرت خامقا رغن مکی اللہ دی لرا پرز قیامت کے چنشتر شک پراتلو داغی کے الذين سوق په بربادي الذين هغه کسان خسروان پسوم چې دې برباد کړی دي خپل طاقتونه نو دې ایمان نه راوړي ظاهر کې پکار الټو چې مؤمن دي نو تاواني دلته وې تاوانيان ایمان نه راوړي ناول تاواني کو بیا و ایمان نه راوړي دلته د خسران نه مراد استعدادات خرابول دي چې سړی خپل استعدادونه غلط خرج کی بے ځای خرج کی نو مهر پہ لگی نو بیا د ایمان نه راوړي آګه سان چې برباد کړو خپل ځانونه نو د ایمان نه راوړي پینځم دلیل عقلی ولو ما سکنا فی الليل و النهار او صرف د الله دی هغه چې اوسیږي په شپه او ورځ کې سکانه د سکونت نه چې وسیږي په شپاو پرس کې که سکانه د سکون نشي آرام کول نو صرف د الله دی هغه چې آرام کوي د شپې ونهار نو ورځې ومودي نو ونهار ونه شرف النهار او خوریږي د ورځې او هغه الله دی اورېدونکی او پوهه ذات قل غیر الله اتخذ ولیا دا دلیل اقلیم ذکر کئی پا طریقی دا دعوت دی براشی تا تا باوی چو گورا خبر داسی دا منگو تا دا تیبی زیمدار وایو منگا دا سوالو وارا کارونو والا والا کو تا چه کمدنو دا زن کارونو بر بیانده شان پاتی کی گی براش منگ سرسشا ملگر شا نجواب اغیر اللہ عبید اللہ نا جوڑکا مکار جوڑا ان کے متصرف فاتر السماوات پیدا کو ان کے دا اسمان نظمکی اواغ اللہ خوراک ورکی ارچالا اواغ اللہ سو خوراک نشی ورکا والے نا توام چی دے توام دا در طول و حاجتونو در طول و حاجتونو جوڑا دا طول و حاجتونو یعنی دا آغی اللہ ارسک مختاج دی اواغ اللہ دا چا مختاج نوی واغوا یطم ولا یطم اواغ اللہ خوراک ورکی الچالا یعنی ټول عالم د الله لنگریان دی دا اللہ پا لنگر کی خوری او هر چالا دا غم مناسب غذا ورکی ولا یطم اواغ اللہ لرا خوراک نشی ورکوالے ورطا وایا انی امرتو دلیل وحی یقینا ما ته حکم کړی شوی دی چې شم دې زاول هغه چانه چې غاړه دی الله ته او مکیږه دا هغه چانه و امرتو او ما ته ویل شوی دی وقیل لی او ویل شوی دی ما ته چې لا تکونن من المشرکین مکیږه د مشرکانو نه یاره بس ټیک تا مونږ ته ما بیانوه مونږ ته سجت نشته جواب انی اخاف یقینا زیارېږم اناسه تو ربی زنا فرمانی حکم در امید عذاب در ذلوینا آغا سوک چوار اولی شد زنا پا دق و رز فقد را حیمان و یقینا محربانی اکڑا اللہ پا دبانده او دار کامیابی لویا دا لویا کامیابی دا ای ام سسک اللہ و بزرین مکوا اللہ با دی دا زمان دا زیارتونا او دی بر تبا و برباد کی دل دا دی والے تباہ و برباد کی تکر و دا طور سی او رون بدی کی اولاد بدل شل کی تاڑی ربا دا خلا چاولی دا جواب وَاِيَنْ سَسْكَ اللَّهُ بِزُرِّنْ فَلَا كَاشِفَ لَوْا اللَّهُ او کو رسی اللہ تا تا تکلیف نشتل رکو ان کے دل رابی دا اللہ نا اللہ نا علاوہ سکنشی لرکو لے او مشکل کشا یکی آواز اللہ دے وحی مالک وحی داتا وحی مشکل کشا سب کا وحی ایک غوث آدم ہے یہی للکار دے تاجا جو جلتے ہیں جلنے دو جو ہے توحید کے دشمن دا وحدت کی قرآن سے گلی پوچھو میں دے تاجا دا اللہ توحید بیان کا مشکل کشا اللہ دے فلا کاشف لہو اللہ وَاِيَمْ سَسْكَ بِخَيْرٍ او کو رسی تاتا سفائدہ جزائی صورت یونس کے دا یو سلوم آیات کی فَلَا رَادَّ لِفَضْلِ لَا فَهُوَا لَا كُلِّ شَيْنِ قَدِيرِ دَالِ بِالْجَزَادِ او کو رسی اللہ وَاِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِ او کو رسی اللہ تاتا سفائدہ آغا اللہ دی پاری سبان قدرت والا دا اللہ دا قدرت نبی ابل سوک نشتے لیسا لی احدین قدرتون علا ذالک بیا دا فائدستان سوک لری کول نشی وو القادر وم دلائل او آغا اللہ رزور اور پبندگانو وو القاهر فوق عباده دا وجود پید بار هم قاهر دے یمحو بهی کل موجودین چی دا اللہ رب العزت وجود را مخی تشی بیا دا طول نشتی دا طول بیا نشتی دا وجود پا لحاظ سرا ام چه کم دنو آغا قاهر ده دویم الله امر او ناهی دی قاهر دی د حکومت په لحاظم حاکم دی نو ځنه بادشاہان حکومت کوي خو خپل فائده یې پکې خپل فائده یې الله امر دی قاهر فوق عباده بندگان امر کوي خدا غي پکې ساجتي بندگان منع کوي خدا غي غسیز بدی شي هغه ته فائدې الله رب العزت حاکم نه او فائدې خلق ترارس نو فوق عباده د حکومت په لحاظم الله رب العزت غالب دی فهو القاهر آغا اللہ را زرار ببندگانو آغا اللہ را حکمت والا و خبردار قل ایوشین اکبر و شهادہ اوز دلائل و نتیجہ روڑی دلائل بیان شو چه حاکم چه متصرف اللہ عالم الغیب اللہ اوز تا سنتا پوسکوما چه ولی بل علاش تے چه متصرف اکی آوازی اللہ شو او عالم الغیب اکی آوازی شو الله شو نولوهیت بل چاله ده نا نا ورته وای کم یو سیز ده غرط بگوای کی وای اللہ شریدون بینی و بینکم گواد زما استر میانده یعنی زما ده خبر گوایی الله کڑی ده سنگ داغ گوایی دلیل وحی ووهیاد الیاد القرآن وای کولشی ما ده قرآن چو یرون تاسو او هغه څوک چې رسېدلې ورته دا قرآن مونږ ته دا قرآن راورسېد دا نبی علیه السلام مونږ ته رارسوي او ویې مونږ ته ومن بلغ نو انکم لتشهدون آیا تاسو بیان کوئ ګواهی کوئ د دې خبرې سره د دې دومره دلایل وحیو او د دلایل عقلیو سره د دې نه تاسو ګواهی کوئ چې یقینا سره د الله نه الها نور دی قول ورته وایلا شد زخر دې کوي نشم کوله زدا کوي کوم چې نما وایلا واحد چې اقینا غلا الله یکیو الحمد لله الالوهیت لله ته خدای ته ټول صفاتونه چاري تعالی انما هو اله واحد حاضر زار نشم سا سنا الذين اعطينا الكتاب دليل نقلي پدې کې زې आवाज نه نیکان علماء شدی آغیم زمانونی آغیم زمان خبر تایید کی آکسان چور کڑمی دیل را کتاب یارفون او پیجنی دی مسالی لارا لکش پیجنی زامن پل اللذی یارا آکسان چو برباد کردی خپل طاقتنا فهم لا یؤمنون دی ایمان نراؤلی ومن ازلام ممن استرال اللہ کاذبا زورنا ذکر کی او ګورا د الله بیان شوی توحید هغه نه مانی د الله اولویت هغه نه مانی د ځان نه جوړ کړی شوی شرک هغه په الله ته پیچ دا توحید دی د ځان نه جوړ کړی شوی اسلام خود ساخته نظام هغې له نوم دی چې دا اسلامي دی او چې الله کوم اسلام را لېږلی دی هغه نه مانی نو د ځان نه شرکي عقیدې له نوم د توحید دی او چې الله کوم توحید را لېږلی دی هغه مانی نه ځکه وایي او نشته غر ظالم د هغه چانه چې تړي په الله باندې دروغ شرک د توحید وایي او دا د قرآن نه ثابت دی علم غیب مسله وایي د نبی علیه السلام په قرآن نه ثابت ده ظالمه افترا علی الله کذبا او کذب بآیاته آیا درو دنگنی آتون دا اللہ یقینا شان دادے چن کامیابی کی ظالمان ویوما نحشرهم جمیعا یر دا آخرت رب را روان دا عدم فلاح او نکامیابی دا ظالمان و قیامت کی خکارشی او پا غرد چرا جمع کم دیل را طول بیا با اوام آقا سانتا چی شرکی کڑو این شرکاو کم سوچو شریکان ساسو آغا که تاسو به داوی کولی داوی با هم کولی چه هاولای شفاونا اندالله داوی با هم کولی چه لیو قربونا الالله زلفا آغا شریکانو سوچو سمالم تکن فتنتون بیا با نیوی کند جواب دادی الا ان قالوا مگر راچ وایوا والله ربنا ما كنا مشركين قسم بالله چې رب زماره مونږ هیڅ صدر نو جوړ کړی دی الله سره بل كنا متوسلين بلکې مونږ وسیله جوړولې مونږ شرک نه کړې بل كنا متوسلين بلکې مونږ او چې دا داولیا او تعظیم دې مونږ داولیا او تعظیم کو والله ربنا ما كنا مشركين مونږ ترقیاسته نظام لټو مونږ خو د شرک په نیت لري کړی خو مونږ وی چې ترقیاسته نظام لټو ما كنا مشركين قسم په الله چې رب زمونږ دې مونږ مشرکان نو دا یو سوال له قران مجید کې چې اینا شرکاو کوم ستاسو شریکان څه شو اور دې جواب مختلف راځي کله راځي زولو عنا رخص عرب دې رسوم کې ولو عنا رخص زمنا کله جواب راځي ها اولای شرکاونا اغدی ها اولای شرکاونا نال شپاگتی آئین کی نال شپاگتی آئین کی او دارنگی صورت مومن کی اموی ظلواننا رخش زمانگنا نکل او صورت کاب صورت قصص کی وی فداهم راو بے بجی فلم یستجیبو لهم و قبول کیا ہوا فداهم راو بے بجی او دل تداوی چه قسم تو خدای کم مشرک لے وی اخلو فروت کم مشرک لے والا ربنا من نرے گرشد سکوٹ انکاری کو نداولی سوالی او دے جوابون مختلف یو دادا چې د قیامت منازل دي زیات چې ته اقرار څه ته انکار څه ته څو څه ته څو ګوري وا چې په کوم شي خلاصي وي چې په کوم شي ځوان خلاصي وي دوی چې کله وته وای څه شو نه دی هغه په وستلی نه کان بندګان جنات ته نه دی وای وروخ شو زمنګ نه جدا وای کنه وای دا کوم پزان شوکو اقرار وکړو پزان شوکو اقرار وکړو چې لکه مونږ وای چې ځل وانه زمونږ نه روښو نو مونږ څه کړل شرکړ نه زر مو وای قسم دې کوم شرکړ لم نكن ندغ من قبل شيئا مونږ څه شي ولا کړل زر به انکار وکړي چې ته په دې لار شو الله دې توفیق هله انسان لګا الله به وتو خیر دې په لری کې وتا چې څنګه یو ویني وی ها اولای شرکاونا اغدی پیر بابا په نه کای شي پیر بابا په نه کای شي دې وته خدای ته په برباد کړ ان کننا ان عبادتکم لغافلین من لتا سو کله عبادت کړې من تاسو د عبادت نه خبرو والله ربنا ما كنا مشركين وګورګر څنګه درو غوي دې په خپل ځاننو هر دې سره په دنیا کې ډېر دلایل دې سره تعویلات کله عینونی به قوا کله بل احیام لکه یوسف او کله تعویلات ټول او کتابونه به لیکل خدای کې بخشید بوجه تل اسرار قصیده غوسیه درو تل مسخیر حکایات مکذوبه روایت مزخرفه هر څه ظلانو مکانو فظلانو مکانو یفترون اور پشه دینا اغر سائل شرکیا اغر حکایت مزخرفا اغر روایت موضوعات دیو جوڑا والدنیا کی ومنو من یستنیو لیک دا زورنا اوجه دی انکار ذکر کئی اصل دادا چه دی بیا بیا انکار سرا پی مہرو لگی اوزن دینا اغری چه وقت دیتا تا او ګرځولې مې په ژوندونو دی باندې پرده اکین ناتن پرده آی افقو د کویدل د قران نا او په وګونو دې کې دروندواله ختم الله ولا قلوبهم ولا سمعهم ويروا كل ايات ولا ابصارهم غشاء عجيب قران دې په واجب طریقو ذکر کړي ويروا كل ايات او کوینې هر یو د لیل هر یو نه ښه نو ایمان دراوړي په دې باندې حتا تر دې پورې ځا جاو کا شراش دیتا تا نو جادلونکا خبری اترے کئی تا سرا جگڑ در سرا کئی یا قولو وی آکسان چو کفر کڑا ندی دا مگر دروغ دا پخوانو اسطورتن جمع دروغ دا پخوانو دا اسطورتن جمع قصی دا پخوانو پخواب و مغیدہ سی ویلو ان ہیا ان آزان دا مگر قصی دا پخوانو اس وی دا زور نظام نی فرسودا اس وقت سرا نلگی اسلام زمونږ ضرورت نشي پوره کوله او دې منا کوي خلق دې پیغمبر او قران نه توحید نه وين او نه او خپل تیم بیا ته کیږي خپل تیم بیا ته کیږي یو متعدب لازمی دی او معنا او منا کوي خلق د تکلیف د پیغمبر نه وين او نه او بیا ته کیږي د تابعدار ادا غنا تابعداري نه کوي او حفاظت کوي لقب طالب یا ذل پختون د مولا رور مرسته کوي او د عزیز مرسته کوي کوي تبرم ده شرمیغو خو خبره منی نو مطلب دا دی چې د عزیز ولای او ذاتی مرسته هغه د کندنو फायदा دا ځان ته وکولې شي ایو لیکونه اعلان وسوم دینا لا کوي مگر خپل ځانونه او نه پويږي یاره د اخرت ولو ترى كتاليد له په هغه وکي چودر ول شي دي على نار پور باندې فقالوا ويبل يا ليتنا هاي ارمان زمنګا چې موږ واپس کړو شو دنیا ته ولا نو كذب بيات ربنا او موږ بدر وزنه وګړل اياتونه در خپل او شوه موږ ایماندارونه بل بدالهم ما كانوا يفون من قبل بلکې ښکار وشي ته هغه چې دوی وپټول پټ پیسې تل په دنیا کې یو بل بدالم بلکې کار وشي دیتا هغه چې دی وپټول پټ به غانل دنیا کې دا شرک پټ غاڼو دې دایونه وچ دا شرک ته ودا وسیله دا دایونه وچ دا شرک ته ودا چې کم دنو تعظیم دا اولیاء دې دایونه وچ دا شرک ته ودا ترقیات نظام دې هغه ګم به وتخکارش دنیا کې پټ غنو آخرت کې وتخکار شي دویم زنه عیبونه خلق د خلکو نه پټي خو د قیامت پرز د خلکو تخکار کیږي د قیامت پرز د خلکو تخکار کیږي دارنګ زنه خلق هغه د کندنو داوی کوي د اتباع سنت او د پیری طریقت او د عشق الهی او د زبدۃ العارفین او د دې داوی کې د قیامت پرز وخکار شي چې حقیقت سو عاشق الهی سو کو بل بدالم بلکې کار مشریتا هغه چې په پټ غنل په دنیا کې ير دا خدا الله د رحمت تقاضا نه دا چې دې چې کمندنو واپس کېدل غواړي الله دې ورته مور کی واپس کی جواب پر الله پوئږي څنګه پوئږي ولو ردو اکو واپس کړی شي د دنیا ته مخامخ دی را ګرځي لما هغه ستان وانو چې من کړی شي دینا او یقینا دې دروغجن دي چې موږ به ایمان راوړو او وای دې چې نه ده مگر دا ځوان لاند صرف بس په معنا ان چې مړ شو نو ختم په معنا نه مابوسي او نه موږ چې بیا پورته کړی شو او کتا لیدل او تا وکي چوبه راولې شي دی الله ربهم دا اللہ مخیطان اخبال رب مخیطان و اللہ بہت ہوئی احلی سازہ بالحق آئین دا رشتیا ادیوی وہ قسم دے بلا و رب بینام اللہ بہت ہوئی جو ماں کو دنا قسم نو گوختے قسم میں دنا نو گوختے ماں صرف تان ایمان گوختے و نن قسم خوری او دا دا مشاہدی ایمان دے گرم بازار کی بطور توت نخرسی گی بلا و رب بینام قالا ام اللہ بہت ہوئی فزوق العذاب او سکه سزا دیو جن اجتا سکفر کاؤ زورن اپ انکار دا آخرت یقینا برباد دیا کسان چه مزدر خسران راشی چه خسار راشی نتاوان یقینا برباد دیا کسان کزو بلقا اللہ چه در اخ جنگان لگا پیشی و ملاقات دا اللہ پردی پوری چرا شدی تاغ انقلابی وقت ناسا پا انقلابی وقت و تناسا پا راشی نوائی بده یا اسرتنا های افسوس زمانگا آغاست که چه کمی کڑه زمانگا پا مارا ده قیامت کی تیاره مولا نده کڑه وهم یحملون اوزارهم او دای با باره چه کم دنو خپل گناونا پا خپل شاگانو خپل باوڑی خپل باوڑن علا سامای زیرون خبردار بعد دی آغا چه دی پرتکی او دای اوچتی دا اول دی دنیا دا دو آخرت نه انکار کی وجه دی انکار دا آخرت اگر دنیا محبت تی تزید من الدنیا وما الحیات دنیا الا لعب و لعب دنیا بانی منع دی کمڑا ساتن قلو کل منایا ان دیارک ویب دلو کر ردا دارم بدارک و تترکو ما غنیت بیهی زمانا و تن قلو من غنا که لفتقارک مرگ بری ردی دار نبل زیتا و نقل کی داغ مالداری بری فغریبه بانی بدلشی ودود القبر فی عینه کترا و ترا عین غیر کفی دیارک دیا بری بسترکو که دی قبر چنجی تو چه کمدنو دا اللہ کتاب مپریدا دنیا تا توجو مکو اونه دا جوان معمولی دنیا حیات حیات دنیا حیات یو رازی فمانا دا دی دنیا دا جوان دویم حیات رازی فمانا دا قوت نامیا فاہینا به الارض بعد موتیا درہم حیات رازی فماند و قوت حساسیا قوت حساسیا فنا مانا درہم حیات رازی فماند و قوت روحانی اقلیا افمن کان امیتن فاہیئینا ہو حیات رازی فماند ارتفاع غم بل احیاؤن اند ربیم یرزقون حیات راضی په معنا د حیات اخروی قدم ته له حیاتی یو حیات د باری تعالی دی الحی القیوم هر یو حیات هر سرګری شاګلنی چې کوم د تا حیات ویني او حیات دنیویہ د صدیاون شریعت عامه کامله حصیه د دې د کوم د نه راويستو هر سرګری شاګلنی فمال آیات الدنیا اوند دا جوان لن الا لائب ولا مگر لوبی و مشغول تیا لوبی لائب تما شما نیچ کئی لہو مشاران پی ٹیم پاس کئی ٹیم تی گندنو آغا پاس کئی یا لائب چگاک سر غیر نافی ای او لہو چه غیر باقی بی دنیا غیر نافی غیر باقی ای نافیم ندا و باقیم ندا خام خاکو رستانه دا بہتر دے مفید دفار دا کسان و تزان بچکی دے محبت دے دنیا را وایتا صدا کل نکار ناک لئی قد نالمو تسلی دا آئیتا دای نمانی دا سخت انکار کی تسلی قد نالم ما تا پتر بس دا دی تسلی دا محبت اندان نبلغت اندان نشکی قد نالم اللہ وی چه پتا ست تیریگی زمان دا وجه تیریگی او ما تخکاری زبی پوئیگم بس تا دین علوی تسلی بلا نشت یقیناً معلوم نماتا پوئیگم زب یقیناً چه یقیناً غم جن کئی تالر آغا خبری آغا بکواسات یا قولونا چه دی غل خوری او دی بکواس کئی فا انہم یقیناً دی لا اکردیبونک دای درو جنګنی تعالی را ظالمان پای چون دا الله باندې درو غوی انکار کی او دجا الوی والله لا نکذبک یا محمد ولکن نکذب ما جئت به ابو جالوی وی قسم په الله چې موږ چې ګندر استاد تکذیب نکو لا نکذبک یا محمد ولکن نکذب ما جئت به ولقد تسلی دائیتا او یقینا نسبت در اوکڑا شو دیر اڈلیلو پیغمبران دستانا مخی پسو برو ناغی غم کڑو پا غبانی چی در اوچن گانلی شیو حلاما کذبو و اوزو او تکلیف ورکڑا شو دیتا تکدی پوری حتا تام نصرنا چراغ دیتا زمان مدد ولا مبدل لکلمات اللہ ولا مبدل لکلمات اللہ او نشته بدلو انکه فیصلو دا اللہ رسوک دا اللہ فیصلہ کمانا سورت مومن یو پنزوستم کی ہوئی اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا سورت مومن یو پنزوستم کی ہوئی او دارنگی سورت صحفات کی ہوئی سورت صحفات کی چلقت سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ سورت اصحافات 176 172 یوصل دعاوی دارنی سورت روم کی ہوئی کانا حقاً علینا نصر المؤمنین کانا حقاً علینا نصر المؤمنین دارنگی وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض دا اللہ کلمات کی دا نہ بدلے گی مطلب اخیری کامیابی بستاوی نشتر بدل ان کے دفار دے کلمو دا اللہ کلمات تشریعیوں نی ذکر قرآن کلام اللہ دے تمت کلمت ربکا صدقا و عدلا پورا دا فیصلہ و کلمہ دا رب دے پستدقا و پا عدل کے دا قرآن کلمات اللہ دی دا سک بدلولے نیشی چو اس لگیا شی او دا دور مطابق پکی ترمیم پکار دے دا دور مطابق پکی ترمیم پکار دے زان بدل کا خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں ہوئے کس درجہ فقیان عرم بے توفیق او یقیناً راغلی داتا من نوائل مرسلین تناشنا خبرن دو واقعات اور پیغمبرانونا چغی اللہ کامیاب کریو تنبیر دا محبت نڑکا نبی علیہ السلام او دعائی تا دا پیغمبر بدا دیر شوقو چیارا دیتے کمدنو ایمان راوڑی ایمان دیر شوق پہ او دیر زیاد ندیو کل موجزاو گفتا پیغمبر بوی که موجزا راشی نو خیر دیکن ندیو ایمان راوڑی ندیو ایمان راوڑی اللہ رب العزت تنبیه ورگی تسن خطے دا داگورا لکان یو شاگردی او استاد پور ان خطے چنو تاو ما تا چا مداوائی چا ما تا بداوائی چا ما تا بداوائی او استاد توی زان ندی سچی کم دلو نادان جو کڑے چھڑی ان خطے لازدان ان خطے پریر دا خبر دا لستان دا دا چی کم دلو لستان دا لستاو اسن دلا وز دی که شاگرد بیدبی نیشتے دا دا آغا زیادتی حیرت ذکر گئی زیادتی حیرت اللہ رب العزت نبی علیہ السلام تو ہوئی چه تسن خطے چه دے ایمان راڑی ایمان راڑی ایمان راڑی ایمان راڑی دا دا آغا آغا حیرت کارا گئی تزان نادانا جو کڑا ہے فلا تکنن من الجاہلین نا مطلب دے وائن کانا کبر آلیکا ارازم او ککران لگی بتابان مخڑا والد دے نکدی واسی او لٹواتا یو سرنز مکا کے یاو اندر پایا چار پنگ او فارسنگ سیڑی اسمان تا مراوڑ دیل را پتا تی مراوڑ دیل یو نخا نشی کولے ولو شا اللہ پیرا دوی دا اللہ رب العزت مخام خارا کخوک وی دا اللہ پزور ایمان یعنی پزور ہے نا مسلمان آنے لجوان مخام خارا خونکڑی بیو دیل را پہدایت بانے پزور فلا تکوننا من الجاہلین نمکی گا تا دنا پویونا دنا دانونا انما یستجیب الذین اشتهو بمنی تا بیان کو یقینا قبل یومنی آغا کسان اسماؤن چیوری می اسماؤنی نیونیبون بدائی کے خودو یقینا قبل یا آغا کسان یسماؤن چپاگی کے نابتی کنابتی بکے سماع قبول مراد دے انما یهد اللہ للذین ینیبون اللہ ہدایت کی آکسان تا چاہے کی منئی والموتا دائی آکسان دیکھا چھ زدو اناب دے بکی انابت پکی نشتے ختم اللہ علا قلوبہم والدی ختم اللہ انما استجیب اللذین اسماؤن یقیناً منی خبر آکسان چی اوری پہ نابت او پہ منا او مڑی چی دی دا کافر خو مڑی دی جلالین وی مڑی و تووی فی آدم استماع شباهم بالموتا شباهم فی آدم استماع دایه د کافرو په شان د کافرو د مړو په شان کل پناوري دوکي وال موتا رسول الله او مړي راپورته وکي دي لره الله بیا چې کمنغه الله ته واپس کړی شي زورنا به مطالبه د معجزات او وایده ولني شناز الاوله ولني شناز الاوله د باندې آیت معجزه من ربي ذ طرف رب دنا وتوا ان الله قادر یقینا الله اختیار والا دی الله وسواله په دې کنه معجزه د پیغمبر په اختیار کې نه ده الله رب قدرت والا په دې خبره باندې ايون ذلایتن شنازل کی او نخا ولكن اكثرهم خزيات الدين العالم پویګینا پویګینا او د پیغمبر نه معجزه غواړي او ویګینی چې پیغمبر په اختیار کې دی دار پیغمبر په اختیار کې نه دی یا لا یعلمون نه پویږي په انجام د انکار د معجزې چې د معجزې نه انکار وشي نو بیا عذاب استیصالی راځي ولکن اکثرهم لا یعلمون فما من دابة اتم دلیل عقلی فما من دابة او نشته دیسې یو زنده سر په ځمکه او نه یو مرغ چې الوزي په وزرو خپلو باندې مگر دا د مخلوق ستاسو غونته د هغوی معجزتونه دي د هغوی کوم زیارت لتلي وو هغوی کوم زیارت لتلي وو الا امر امثالکم مگر دا د مخلوق ستاسو غونته د هغوی هم ضروریات دي الله ولا پوره کوي طالب هم الله پوره کوي خطابی ذکر کوي العزلہ کی چې امم امثالکم په انسانانو کې د زناورو خوی ناراضی چې کله بهیمیت غالب شي نو څوک چې کمندنو سپېشي څوک زمری شي څوک خنزیر شي څوک تاوس شي تشپل پیشن پسې ګرځي بازان سنبالي ځان دې کمندنو سنبالي څوک خنزیر شي ګندګو پسې خلووي اوسمې خبره ته وګ نه دی چې تسل خبرې وکي په پای کې چې یو خبره چرته مشتباغ انتا کراغلی نوک کبراوالی او غسل خبری سکی پریدی اندوہ چانتی خینزیر دی آزن با حملی کئی ناغوی چه زناور سر دی عمر دی نو گورا چه کم زناور سر سنگ وقتی روال غاڑی نو چلم چه کم دنو زکاوا چلم زکاوا او بل چه وز دیکی گی نو دیر و سر کینا ما زان لکی گتی نا ما فرطنا فی الگتاب من شای نمی نکم کڑی با کتاب کی معمولیوم قرآن مجید کی چه سو ضروریات دی انسانانو نو بیان کڑی میری یا لوی محفوظ کی چه دی انسانانو دا طولو حیواناتو سو ضروریاتو ناو طول می بیان کڑی دی او بیا و رقبل تاور جمع کڑی شده و تا پوست پر دی کتاب بارا کی کی نو او کسان چې دروژن غړي تو نظم سمو و مکمن فی ظلمات کانو غونګیان دی پتی ارو کی ما یشا الا سوک چه را دو کی الله نو غلط کی دلرا اسوک ته چې زدی او نه دیو وال موتا او سوک چه را دو کی الله نو کی دلرا په سماله را غسوک ته الذین یسمعون مخکتیر شو کول را یو کوم دا د انسان فطرت په انسان دلیل کی انسان فطرت په انسان دلیل کوي لوګون ته کې انسان ځان ته وګوره چې ګیر شي بیا الله رب العزت رحمت کوي اورد د شرف دعا ورته وایا خبر اخبرنی حالکم ارائتکم خبر مې کې خپل حالت نا ان اتاکم عذاب الله کراشتا او عذاب الله یا راشتا او قیامت قابل الله نه تاسو بلې کتا سرشتنی یې بلکه صرف اغلب علی تاسو صرف اغلب علی مروح المانی ذکر کئی ویدا دا آغ زمانه خبر دا چا غیو پا تکلیف کی چا سوک را مدد کرو اللہ وی اما فی وقتنا وی زمان پا دور که فنر العام ما من عام خلق وینو چه کلپ دیبانه اذا ضاق علیهم الحناق نترقو چه کل پا دیبانه تکلیف راشی نترکو دعا الملک الخلاق نا اللہ رب العزت را بلل پریگ دی او وداو سکان سرا من لا اسما ولا یرا مړی بیا چې کوم نن رمضان کوي چې ناوري او نویني هغه ته رمضان چې بیا وي بلکې صرف هغه الله لرا بلای پایک شفون ولر کې هغه چې تاسو را بلای هغه تکلیف تا کړه الله اراده وشي وطن سونا او هیروي او پرېګ دی هغه تشریکون چې تاسو صدر جوړوي دا الله سره ولا قدر سلنا ابتلا بالنعم والنقم دعاء تشریعی و تکوینی کله الله رب العزت بنده په حالات ځان تر اړي کله خو په عالمانو په پیغمبرانو په دلایلو ځان تر تر اړي خو چې دا ونشي نو الله په حالات باندې ځان ته سکی نو کله په حالات راولي چې شکر یو باسي او کله په سختي او تکالیف راولي په دې باندې الله ځان تر اړي دې ته دعاء ته تکوینی وي دعاء ته تکوینیا ولقد ارسلنا یقینا علی جلیم پیغمبران الہ من غدلو تم من قبل کا سارا مخی فاخذنا نو منی ولدی لرا پتاوان نو په تکلیف نو باندې تدې د پارا چې دی وجاړي آج زیو کی الله تا خیره شی دی الله زیو کی الله تا فلولا اجام با سنا نو دې د تکلیفونو نه فائدہ وانه غستان مطلب د تکلیف نه فائدہ والا الله تعالی او ګرځا نو ول نو پاو کی چراغ دی تاذاب زما چې اج سی کړو خصوب سوزړونه ده دی فزاین له مو شیطان دی وی مړه دار دی دنیا دا او خستا کړ دی شیطان هغه چې دی وکول هغه ملونه وته نورم خستا کړو فلمانسو نو ابتلا بنیام هر کله چې پر خدا غا توحید بیان ول شه دی تا او نصیت دوله ورکواله شو فتان عالم ابواب کل شه پرامین اصل پده بانی ورونه ده هرسو هرسو میور بیس بیسیاره کرو یا تک اضافه ری ہو چدی خوشحاله شو پا آغا بانی چه ورکڑه شو دیتا نو آخر نام بغدتن امینی ولده لرنا صاحبا خمس شو فری ہو فایزا مبلسو نا صاحبا که دینا امیدو دار چانا دار چا رمضان نبیانا امیدو نو غوث کرده شو مند هغا قوم چه ظلمی کرده و شرکی کرده والحمدلله رب العالمین او صفتون ده خدای تو بیا کیوازی اللہ علیه چه رب ده مخلوقاتو ده شکر ده چه ده تباشو خلا رایتون ده بل دلیل اقلی ذکر کئی زار دینا لگتا پوسو کا در دینا معلوماتو کا لسم دلیل اقلی وارتا ہوا ہے خبر میں کئی کواخ لی اللہ این اخذ اللہ کواخ لی اللہ رب العزت وگن استاسو سرگ استاسو او مہر لگی اللہ رب العزت پسلون استاسو بانی من الان غیر اللہ سوکت الان بید اللہ نا یا تیکن بی چراولی تاسو تدا چدا دا لگاوڑی سوکت بیاد کرنو بابا سوکت درندو بابا سوکت دلیوانو بابا ناغ مشرکان اغی اللہ مندہ چدار سوکتی او سو تووه ده کرنو بابا وی پلانکی جای کرده ویده لیوانو بابا وی چرساده کرده دا یو یو زن لما قرر کرده دا غینا سیوادی ناره شیعی مدد کن یا پانتن او ناره سنی مدد کن یا بابای من شیعه وی پانتن پاک راو رسا او بریلی وی و یا بابا راو رسا دا شیعه دا بریلی مناظره وان نو نشیو ته وی وی ته ما سره د کوم مکتب فکر نه مناظره کوي د شیا نوم اسماعیل او د بریلی نوم عمر هچروی مشهور مناظرو د بریلیانو پنده شیخ ابراهیم الله سره خبر راغلی او په غانا کې شیخ ته بد اخلاقای خبر وکړه بد اخلاقای خبر وکړه شیخ ته هم په غانا کې و شرما دیر داغو داس شکل سپین غنطاو نو آغام شیخ سی تا پگرنه کیوی وی مولانا تم چوک رواز بو شیخ سی تاوی شیخ سی برداسی او کتر وی مولانا آپ کے استعمال کے بعد توبہ کیا دی بس بلکل داسی کو شیار ستین الار دا عمر حچرویو او بل طرف تا اسماعیلو نو هغه چې کم ده نو اسماعیل وتوی وی تر کم یو مکتب فکر نما سره مناظره کوي کم مکتب فکر نه نو هغه وتوی وی زه د سنی مکتب فکر نه وی جھوٹ بولته هو بریلی ته وی وی سنی تو وہ ہوتا ہے جس کا ایک الہ ہوتا ہے وی میرے بارہ دے اگر اس نے شریعہ شیعہ اتنا شریعہ وی میرے بارہ دے اور آپ کا تو ہر قبر ہر جھنڈا آپ کا الہ ہے وی آپ کس زبان سے اپنے آپ کو سنی کہتے ہو وی اپنا مکتب فکر متعین کرو وی دالا کمتو خو ار کا قبر تا ہر خزی تا ارثت اخدائی وائی او دا اخدائی توب دیوی شلے دی فلا تدعو بی امر قد تو غیرا حلا باب الالہ لکم نصیبو بل جاتا صلا رامدت شوائی او گورا سرنگی اڑوم را اڑوم نصرفو نصرفو لایات اڑوم را اڑوم دیو جنا نصرفو دا صرف دا قرآن دی دا قرآن صرف راوالا الحمدللہ الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور خلقكم من طين ثم قضى اجلا يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون ولو ما سكن في الليل والنهار قل غير الله اتخذ وليا فاطر السماوات والارض وله ما سكن في الليل والنهار وهو القاهر فوق عبادي ائنكم لتشهدون ان مع الله الهنا اخر ذا دلائل اروى دعوه بتفريقه دلائل اڑوا دعوه په تفریقاو دا د قران کریم صرف کی په توحید کې بابا در شي په خواو طالبان وی په شعر نرامه کو ندرو باهی پیر صرف امیرو صرف امیرو صرف امیر په شعر نرامه کو ندرو باهی پیر وی د نرس مرینه دلګی در جوړ کیلا صرف امیرو په سړې لکه کامچا سړې د کمونو تبو برباد کی وی صرف امیرو صرف امیرو صرف امیر پیسا چی سبرای مولا تعالیٰ فرمائل وی روبائی پیر رامی کنت شیر مزاج القرآنو القرآنو القرآن وی روبائی پیر رامی کنت شیر مزاج دا دلگی دلنا نرز مرے جوڑ کی چی دا توحید دلائل دیاد شی دا توحید آیاتو نا دیاد شی اگئیو فرمائل وی مڑے وی دا توحید دا آیاتو نا خویات کی کنا وی منز با پیوم کئی منز با پیوم کئی اوی که بیان دی شروع کنوی کرس که بنا دلائل وائی او دا آیاتو نا بوائی وی کم از کم دا توحید دا آیاتو نا خویات که کنا مانا وی که طول حفظ نشکاو لی کذالکا نصرف الایات دا کرنگی آلوم را آلوم دلیلو نا توحید بیام گور دا یوڑی او بندیگی قول آرائتا کم دا نهم دلیل اعادام و تو آیا خبر می کئی کراج تا استاد عبد الله نا صاحب او یا مخام بغتتن بغیر د علاماتو او جارتن پس د اقامت د علاماتنا حال یولا کل القوم ظالمون نو نشیالا کول مگر قوم ظالم و ما نرسل مرسلین الا مبشرین و منذرین او نرا لیکم پیغمبران دیوی عذاب را ولا عذاب پیغمبر کار عذاب نده نرا لیکم پیغمبران مگر زیری ورکون کی رون کی چاچی مان راڑو سمی کامل انو بای عرف دے انو با دے غام کئی او آکستان چی در روزن گنی زمایا تونا یا ما سوم والعذاب او برسی کدی تزدہ نواجی دینا چنا فرمانی کولا قل لا قول لکم ہندی خزائن اللہ نبی تصرف او دل مغیب دا نبی علیہ السلام نا یا راجی منگ با مانے لوے خود تو خواری ملگری دی خوار دی جواب لا اقول لكم اني خزائن الله نوام تاسو ته چې ما سره دي خزانه ده الله زړتیکتا مونږ ته زاین او خایا جواب ولا علم الغيب يا رزن تبع خوراك لکای لا اقول لكم اني ملك نو ته څه شي ان اتبع الا ما يوحى الي ان اتبع الا ما يوحى الي نوام تاسو چې ما سره دي خزانه ده الله او نو په کوم په پټو باندې ولا اقول لكم انا وانت اساج زم فرشتہ وینه پویګم په پټو په خپل نه پویګم ذاتن نه پویګم او توان خورا له خدای را کړی دي زن وایو وای دا شو خې چری کی ویلی چا توان په ټور پټو پویګم دا دیو ته خې چې قران مجید کې دا شي چې اطوان په ټولو پټو په کاکان ما یكون زس کېږم یو یا قران غواړه دروغجنه د پیغمبر څه ذاتی دي تا وایي څه ذاتی دي چې ته دې کندنه دا غي نه دي کوي ذاتی دا به دي څه دا وجود اتایره نبوت اتایره اله مسره اتایره قران چې نفی د صفات د الله کید مخلوق نه نو عطا ان کوي چې الله خپل د خدای توب صفات چاله نه ورکوي نو پیغمبر چې نفی کوي لا عالم الغیب نو الله رب العزت مال د ټول غیب علم را کړی نه ولا عالم الغیب عطا ان نفی کوي دا تقسیم ستا کورنۍ دی تاسو په منطق کې وایي چې نفی کوي خلک هغه څوک چې هغه د کمدنو مخکې امکان د اثبات څه لري او منفي څوک نه نفی کوي چې مخکې نه څه وي نفي وي نو هغه څوکو نه نفي کوي نو ذاتي علم ذاتي وجود د مخلوق نه اسم څه دی نفي وي ذاتي علم دی په مخلوق کې کم دی په پیغمبر کې ذاتي دی کم دی داغې نفي کولو ته څه نشته حاجت نشته دا اطوا ان نفي کوي ولا عالم الغیب آنو پویگم دو پپٹو باندی مشرکان چی ده تصرق قائلو یا ده علم قائلو نو آتوا انسو قائلو الا شریکن هو لکا تملکو ہو وما مالک تاول ورکڑی دی پخپل اختیار من ندی اغید خدای توب صفت آتوا انسکو ولا عالم الغیب ولا اقول لكم انا انت استاذ ز پاره ما نه تابدارین کوم زه مگر را چوي کول شي متا وای برابر دې ورن دولي جون کې رلن متابع د وہی نه منکر د وہی بصیر متابع د وہی رلن مشرک بصیر موحد رلن معبود باطل بصیر معبود حق افلا تتفکرون آیتاسو فکر نکوئی واندر بی اللذین یرد آخرت ذکر کئی او یرو پدی ما یوها او یرو پدی قرآن باندی آکسان چیری گی آئیو شروع چی دی برا غن کلش پل رب دا دیتی فائدہ لی لی سلام نبید دید پارا من دونی بید اللہ نوالی انسوک دوست آن سفارش آن اخلاس ان کے بزور ولا شفی آن اخلاس ان کے بزور لا لم يتقون كيدي شي شده جکمنو زان بچ کی او یریگی ده شرک نزان بچ کی دی بویزه ٹک تیارا منگا منو خدا تا سر چکم خلق ناس تی دی زمان ده جامی نیدی لکون تا که ده زان ندده تا که منگ دی سر پا ناس تا بانده بدخ کرو ده زمان ده ویلیو خلق ده زمان ده ویلیو خلق نده جواب دا گره د زړه رڼا دا او دا د زړه روخانه خلق دا چرته د ځان لري نه کی ولا تطرد الذين دا استاد میشن ملګری دي او ملګری کوه کسان یا دون ربهم چراغ واړي خپل رب را سبا او بیگا موحدین دي یریدون وجو او مرید الوجه دي عاشقان دي یریدون وجو غواړي چې کمنو مخدا الله دا اللہ بانی عشقان دی ارادہ کئی جکم دنو در زادہ اللہ مالک من حساب من شئے دیوی یر سرسری مانلی دا داوی دی در سڑنا ندا مانلی ایس اسی جکم دنو سرسری خبرائی مانلی دا او دا گورے دمرا پسختا کدو دری دو ندی فجواب نشت بتا بانی دبوچ دی نمامولی او نشت دبوچ سانا پتی بانی معمولی دباتین تبتیش پتا ندی فاتترو دوم نو کتلر که دی لارا نشیبت رضا علمانونا اولن امتحان دا امتحانو چه تا سامل گری او تا تبسپک گوری اولن امتحان اغا تحقیر ذاتی دی تحقیر ذاتی چه حق پر سپکاول سپکاول او سپک کارکاول تا تبوی چه تمانا پرون طالب یو نن راله مسئله کایو تو اچ ز پویګم او کو تیم راینو تا اوس مسئله کم نن زکړه پلان کې چې هغه دومره ډیګرای کړی دي پلان کې چې هغه دومره پاتوي سندونه اغوستي دي پلان کې چې هغه کمندنو په سلورو سلاسلو کې مجاز دي اب سلورو سلاسلو کې مجاز دي او ته چې کمندنو رالی او دا اوسه زه په توحید پوېګم تر توحید نه خبري څنګه چاټا تا په سی بخندنې کې دا اولنه خبره ده چې دې د وژنه حق پرس وای مړ داس مصیبت ته خان دی را پورې نو بیان بسږي پریری دا اولنه خبره تحقیر ذاتی چې عالم سپک کی سپک خار کی افغانیو کې غیرت ایما کا علاج کہ مولا کو اس کے کوئے دمن سے نکال دو تو پختانو دا غیرت علاج دا دے چھ مولا و تا بدنام کا بس مولا و تا بدنام کا سپک و تخکار کا وَقَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضُمْ بِبَعْضُ او دا کرنگی ازمائم زن دی لرا پسنو باندی چھ نتیجے داوی چھ اوائی دی احا اولائی آئیدہ کسان من الله احسان کړ الله په دې باندې زمون ترمیان دا یعنی ما منته کولې ده ما چې کم ده نو څو مارتونګه تقریر په یاد باندې زوت کړل او ما د هدایت الحکمت داغه چې کم ده نو مارتونګه تقریر په یاد زوت کړل چې کیسره قاضی راته یاد دي او دارنګي کافی راته دی له صدا یاد ده او دارنګي فقرات ده اجبیر یاد ده او دې اوس راځي او موږ د چکندرو سکي ما صالح کوي مين باندې نه زموږ ترمیان ځ موږ یو غړ غټ مليان او دې راځي او ما صالح کوي جواب اره الله او اله او شاکرین عین دې الله په یو په قدر دانو تاسو سره د قاضی قدر او خدای دې له قاضی دروستو تاسو سره رسول قدر او الله دې له قدر وروستو ما سره د قران قدر او د توحید قدر او الله تعالی قران راکو الله تعالی توحید راکو علیس اللہ بیالو امی شاکرین آیا ندی اللہ پویا پا قدر دانو وچه ملگیری دی رالل علکان برازی و غب دی ملگیری کی گی و دیر قدر و احترامی اوکا عزت دی طالب علم پاوکی چراشی تاتا کسانا و بشارت یؤمنونا بی آیتنا چه یقین که زمان پا آیتونو چه ستا پا مشن یقین را گی فاغت ووا سلامون علیکم پا خیر را گلی پا خیر را گلی چی آیا نوستڑی مشی خوش آمدید سلام علیکم دا سلام دا خیر آلی دی گینی راتون که سلام چی نا سلام نا چی یادا دوا دا آزیر دی لغوی سلام دی بچوی تاسو دی فتنونا مقرر کرده رست تاسو بزان کل میرابانی تاسو رو والا قرآن در کی کتوا وقت مزای شویده ممانا ملا منکم سوام بجالتین چاچ عملو کستاسو نباد بجالت پنا پو ایسرا بیتو بو ایسرا پس دینا فاصلہ و سمک عمل اللہ رے بخون کے محروبان وکذالکان فصل الایات دویم امتحان تحقیر علمی مڑا یاو مسئلہ دیتا کڑی دا بلا مسئلہ ندر دی چرتا کے تمائیشت مسائل بیان کا چرتا کے جو کم دینو بینکار ہے مسائل بیان کا او چرتا دمورو پلار حکون بیان کا او چه تا دخوزی او دا اخاون حقونا بیان کا بعد یو مسئلی پس شوی چه لا الہ الا اللہ لا معبود الا اللہ او لا حاکم الا اللہ دی پس شوی چه حکومت صرف دی او اللہ او قانون با دی او اللہ دا ازان لسکار کتلوی نور دا لسٹک در جیو کنا دا تحقیر علمی چه تا جذبه کی راولی چه تو اتوائی چه راشا خلق من تک زمان از دکی او دلائی حدو توجیات تسکی شورو که او پلائی تصورو کم بیا مجھول جوڑای بلا شیع لازمی و متعدی نپی جنی نپاغی کم بیا چه کمدنو مجھول احتمالات جوڑای غرباری او جال الکلیات و الجزیات شورو شی ندم مسئلی ندیاری ورطوائی اللہ ویلیو چه ردی مسئلی سالامات کی او ما جوڑی سما ندا بیان کری اللہ ویلیو چه ذات اتلالیم آیتنا بینات تاریو فی وجوه الذین کفر المنکر سما نظر سما بس و بسر اذا چه دیبا چه کم دنو بد بد گوری مارا غالامات ندی سی کری زو مسئلہ بیانو چه کلاو مسئلہ بیان شی چه بیمان بکراتا معلوم شی وکذالکانو فصل الآیات دکرنگی جدا جدا بیانم دلیلونا والی تستبینا چه دی یقینو کی او دی دا پارا چه خکارشی لار دا بیمانو لار دا مجرمانو یار راشه منگ سارا ولی دا قوم پا یو طرف روان دی او تا پا بل طرف آلم پا یو طرف گل آلم پا بل طرف راشه او دی قوم پا طریقه باندی روان شا دلیل وحی وارتوا یقینا من اکڑی شویم بیا بیا انا عبدالذینا دا چه دی عبادتو کم دا کسانو چرا غواړی تاسو د الله نه علاوه ولې دا دې سره دلایل نشته ولې دا ذخایر او بصایر نه ویني ولې دا خدای کی بخشش نه ویني او ولې دا قصیده غوسیه نه ویني جواب لا تبعواکم نمنم تابعدارین کوم د طبیعتونو تاسو قازلل تو یقینا غلط بشم په دا وخت کې انو بشم د لار موندون کوم قول انی علی بینه من ربی ما لا الله صاحب دلایل راکړي ورته وای یقینا زه په صاحب دلیل باندې نو طرف در خپلنا په کذب تم بی او تاسو دروغجن ګڼئ دی لارا نو چې موږ یې دروغجن ګڼو نو په موږ د شین اسمان څخه را تاو کا کنه موږ مړه جواب ما این دی ما تستاجلون به نشته ما سره هغه عذاب چې تاسو په تلوار غواړئ زمانه یعنی زماک په اختیار کې وینو تاسو بلې دلې چې اوس مې ډب ډیرې کړې نه وینو ما اندی ما تستاجلونا نشته زما په اختیار کې آغا چې تاسو په تلوار وړي غیلارا ان الحکم الا لله نه د اختیار د فیصلې مگر صرف د الله لپاره وای سبب دي کی او غرق دي کی ان الحکم الا لله نه د اختیار د فیصلې مگر صرف د الله کاغه فیصله ده حلویاتو دا کده سفلیاتو کده بریاتو کده بحریاتو کده مادیاتو کده معنویاتو کده تکوینیاتو کده تشریعیاتو هر فیصله چی دا بر عالم کې حکومت دا چا دے دا اللہ کت دا چا پا اوچا دا چا پا لوانده کی دا چا او پا مادیاتو پا معنویاتو کی پا جواہر و پا آرازو کی فیصله دا چا چلی گی نو پا حلال و پا حرامو او دارنگی پا حکومت کی با قانونم دا چا چلی گی دا اللہ چلی گی این الحکمو الا للہ ند اختیار دا فیصلی مگر صرف دا اللہ یا قص الحق دا گنو دائنو کی قرآن ذکر کردے او دائن ذکر کردی چې چا اختیار دا فیصلی بللہ ورکو نفاولائی قوم الكافرون ظالمون فاسقون یا قص الحق دا اللہ فیصلی بالکل مناسبی بیان کې بالکل مناسب هغه لارې غوړه فیصله کوونکې قل ان عندي ما تستعجلون به وتوایا کوي زما په اختیار کې هغه ذات تاسو په تلوار غوړې دی لاره لقضی الامر نو خامخا فیصله کړی شوی وو کار دا ذات زما او تاسو تر میان دا ولي نبی عليه السلام به صبر نه لا اهلکتکم غضبا لربی پا اللہ با میں غیرت کرو دا اللہ پا توحید با میں غیرت کرو توسو میں چک تکڑی ہوئی یا لأہلکتکم انتقاما لضعفت المسلمین دا کمزور مسلمانانو دا بلال دا سمیع دا آیاسر دا غی بدلا با میں اغسطیوا دا سنیری و دا فکیحی بدلا با میں اغسطیوا توسو میں ستو نتاو کریو ذاتی بدلا نا خوزا ما اختیار نا دیکھا نا خدا موائی چه معلوم وطن دی والله آلان به ظالمین اللہ دے پوئے پا ظالمانو یوازی پا ظالمانو نا وائن دو مفاتح الغیب آغی اللہ سره دی کنجیان دا غیبو لا یعلمان پوئی کی پدی باندی بیدا اللہ نی سوکو او پوئی کی پاغبانی چه بوچکی دیو لاندہ کی او نرارتا بھی کی او پانا مگر پوئی کی اللہ پاغی باندی او نیو دانا پتی ارو در اسمہ کی او نو چاونو لواندا چې قابل در اختلو وی د کاروندې یا بیس چې تیغ نه کوي رطب انسان یا بیس پیره ولا رطب ولا بیس الا فی کتاب مبین مگر داری کتاب کارا کی فهو الذی بل دلیل اقلی او خو هغه ذات ته چې وده کوي تاسو له شپین د شپې دی وده کی یا توفاکم پورا اخلی تاسو لرا یعنی او ته کئ تاسو له شپې وای له ما جراتو منار او پویږي پاګوانی چې تاسو کوی درازي او بیا پورته کی تاسو لاره په دې تدبیر کې فيه په دې کې لیقضا جل مسما دې لپاره چې ګور کړی شي نیټه مقرره بیا الله ته واپس کړی شي تاسو او بیا خبر کی تاسو په غصبانه چې تاسو کول هو القاهر سوال سم دلیل هغه الله رزور او بندگانو ويرسل عليكم حفظا اور علی کی بتا سبحان دی ساتن کی فرشتے حفظت الارواح حفظت الابدان حفظت الاعمال طول قسم اللہ را لی حتا تردے پورے دا جانا کون موتو چراشیو تن ساست مرگ نساق لیدن فرشتی زمنگا معلوم شو عمل کل موتی او نوے رسولنا بریلیان وی ویچ فرشتار دے آزر ناظرے په یو وخت کې د سور مخلوق نصالی هر ځای کې حاضر ناظر نه نبی علیہ السلام له حاضر ناظر نه وي ګوګوشتو رسولونا دی ښا توفات رسولونا د هر سړي خپل ملک الموت تا یا توفاکم ملک الموت الذي وکل بكم توفات رسولونا وهم لا يفرطون او دې کمنه کوي وهم لا يفرطون کمنه کې چې اوسړې لا ته ډېر تکې کنه او زبسته خفه وي چې ساتي نه نه خو ډېر لا ته تکې نه کمنه کې ادم نه کې چې ته وې ابای چې ته فیروغ او رنجور ګورې پیژنه دا نه کې چې بدل سړی نه سالي وهم لا يفرطون ثم ردوا الى الله مولاهم الحق بیا واپس راشي الله تا چې مالک دې دې بالکل حلال او لو خبردار آغه الله له فیصله صرف او صرف آغه الله له اختیار د حکومت او واسر ولاسبین آغه الله له ذری صاحب کوونکې قل ما ينجيكم بیا دلایل عقلی راوړو دلیل عقلی را د شرف دعا ما ينجيكم سو کلاسې تاسو را د سختو د وچو د روان دینا چې تاسو را غواړې غلره پاج ځای وقفیا او رورو پرور وی را بلای پپټا پټا داینان جانا مینا جی کتا خلاص کړمنګ د دینا داینان جانا ک خلاص کړمنګ د دې مصیبت نه نو شو موږ د قدر دانو نه فطرت دل را ویش کی خو بیا قل الله ينجيكم الله خلاص در کی تاسو له دینا یواز در دینا نه بلکې د هر مصیبت نه او بیا هم تاسو صدر جوړوي چې غلط ماحول تر شي و هو قول ارتوا اغا الله له سوال الله په دې خبره چراولېږي و تاسو باندې عذاب د باندې نه کاندي در باندې را وړي سخت باران غلای حاکمان ناکار حاکمان او بمونا من فوقكم من تحت ارجلكم پس مکه عمره کاږي ناکار اولاد خادمان شاګردان یا کڑاونه تکلیفونه یا دماکی دلان دینا او یا لبیسا کمشیا یا گردوڑ کی تاسو را ڈالے ڈالے پا یو بل امراو لگئی چھتا پلان کی حکومت دین یو بل بسیر آغستی یو جل کے ناسی یا بل جل کے ناسی او یا لبیسا کمشیا یا گردوڑ کی تاسو را ڈالے ڈالے وگی قباز کمباز باز او سکئی زنو ستاستا عذاب دی زنو پا یو بل باندی امرو بوئی او گورا چی سرانگی اڑو مراڑو ما دلیلونا دیده پارا چی دی پوشی وکازا واللزینا آفاز کازاو بی زورنا سم رخ کلی دلائل او دید سپیل اکیتاو گورا وکازاو بی او در اغزن گرنی دیل را کام سا او دا قرآن بلکل آق دیو تاو آیا چی نیم دا بتا عزیم وار دا پار دا یرن چی اتمنگه نمانو نو عذاب راولا لکل نبا مستقر د بار لار یو خبري وخت دو درې دو دې هر څو په خپل ټیم راځي وصو تعالمون حضر راج بو بشي تاسو چې کله په دې عذاب راځي نو ته بیا ورتاشا اسنه چې وتا سره عذاب راشي تبري راداونه د الله د دشمنانو نه جدا شه پاو کې چې ویني آکسان یاخذون فی آیاتنا شغین نوزی پایتون زمانگا که یعنی باس پا که که توکی ور پوری کهی اما خوالا و ده دینا یو طرف تشا مکی نور سرا زکا غی سرا ناستا کپدی وانی رضای نو کفر ده کرزای نو کفر دے کرزا پہ نہیں بغیر دے اظہار دے کراہت نہیں نو فسق دے شرط پہ انہ کی پاغی کی نو بغیر دے اظہار دے کراہت نہ فسق دے کہ دنیاوی کا ضرورت لتلے چا سر دکار دے اولارے نو مباہ کی او کرد پہ کئے و دعوت لتلے نو عبادت تے فارضان امنا مخوارو تدینا حت آئے خوزو تردی چرین نوزی پہ بیان بلکی وائی مائم سیانکا او کئیر کشتان شیطان رد کول در نئیر کی چیر دیو خبر بانے خورت پکارو او زمان فکر نو دا خود غلط خبر اکلا او پدی فوراً رد پکارو فلا تا قد بعد ذکرہ مکینا پس دیاد دلونا او پس دا پنور کولونا سرد قوم ظالمانو دی سر بیا مکینا فمال اللذینا او نشتر پاکستان وانیت تقونا چزان بچ کئی تدا سم جالسونا من حساب ام دا بوجد دینا معمولیم خونسیت ور کولی کی دی شیدی زان بچ کی ودر اللذینا تغذو او پریک دا کسانو شی جوڑ کرده دی آگئی تخپل دین نا جوڑ کرده دین خپل لو بیا بس لو بیا مشغول تیا یو لائبا والا وا دین تا لو بی وی او مشغول تیا و تو وی یو مطلب دا دی چی دین چی کم دینو دین ذریعه دا معاش گرده ولی دا دوی مطلب دا دی چیل بزاریگم چی دا کار اوزگاریگم لب خلق خلق ای چی اوزگار شی درین دا چی اغا دینی لوبی و مشغولتیا دا کرکٹ تا جنگی بدر وی کرکٹ تا او اونٹونو تا چی کمدنو جنگی و خود وی وی خیر دی کمک بیل صحابم بیل وی دا سی دلی وزامن دی ورسونو تا دین وی قوالای تا سوی دین وی نا دینیم شاٹولی دی لائبان والا ہوا سالورم دین تا دی کمدن لوگی وابس وی وی دا سی تیم پاسے دی حقیقت نلری نا سی وی چی جنت تی دوزخ تی دادا سی دی لکا اپی مبانی سڑی نشکی دا سی خلکو لنشور کردی دا نی جنت سی و نی دوزخ تیر سی گفت وی وغراتو ملایات الدنیا او دوکا کڑی دیل را دی جوان لند او نصیحت ورک دیل را چه گیر نکرشی او بنده نوید داغه نچی کڑی دی آن تو سر نفسون چه گیر نکرشی او بنده نوید داغه نچی کڑی دی لیست اللہ نبوید دید پارا دا اللہ نیلو سوک دوست او نبزور اخلاس اونکه وین تا دل کل آدلین او که جرمانه ورکی مکمل جرمانه نوابن غسلشی دیدن دا اولائک اللذینا دا دیا کسان چه گیر کلیشو دو وجه ده کلود ده اینا بما کسبو شرک کفر ده کلده کفر کلده ظلم کلده او دارنگی عصبیت استبداد الحاد ده حریت بما کسبو لهم شراب من عمیم دیلر چه کم دنو سکاکت ده گرمو بوا زابون علیم آزاد درده انکه بما کانوی پرون دو وجه داغنه چه کولی خورانا دومین دون اللہی تاولا دعوت پر کو پیدام کوا دام کوا دام کوا نو دیولا کی دلن اولتای مسلمانانو دا دعوت پر کول سکرو شورو کلو یا لکا مکووی خرابی گئی دا گور دنیا دا دیکی لگو تا که تیم پاس کل غواری دا وقت سیاست کوئی دلن غواری اولا لگی لگی خبر راشی زمانگا اومنه دا مسلمانانو دا طرف نجواب خواب ستاسو لکو زمانگا داتا ما پیدا شوا چه لکا مانگ دی مرتد شو من دې لکه مرتض شو نو دا تمہاری زمون نه پیدا شو رات له شیر په دعا مثال ذکر کړي ورته وایا ایراو بل مونږه دا الله نه علاوه دا هیڅ زونه چې نه فائدہ راکړي مونږ ته او نظر لري کول شي زمون نه وانه رد والا قابنا او ګرځول شي مونږه په پوند خپل باندې واپس وکړي شي مونږه په پوند خپل باندې پس دینا حدان الله چې الله رب عزت مونږ ته هدایت کړل یعنی من با مرتد شو کالذی استاوت و شیاطین و فلار حیران مثال ہوئی مسلمانان و توحید چلکا من توحید پریدو او شرکی طرف تا لاړ شو، اسلام پریدو، کفر طرف تا شو لاړ شو. زمون مثال خو بدل شي لکه مرتد بشو، زمون مثال بدل شي شي څه بشي؟ نه چې لکه یو سړی په موټر وې خو خپل سره په سیده روډ سره ناڅاپه کې داغه مزغو باندې پیریان راشي، مرګي پیسې شي، مرګي پیرا شي، او بربر ګوري بربر ګوري او دغه نه چې کمنو روغون تکي درور نه ورکته شي، درور نه شي ورکته. اپله چې کمنو د پنجاب دشت کاندي اده روان داسې داسې څه دی روان دی دی پله چې په روډ کم ملګري هغه ورته یلکا غر کېږي دغه دی کندر اوښ کنده تبا کېږي د خدای بنده مزه تبا کېږي درور نه ورته هغوی چې وایي د وینو موږ خو به داسې شو لیوني د دې لیوني په شان به شو موږ اوس څنګه توحید مین روډ موحدین ملګري دا اصحاب یاران دی په روډ سری روان دي د توحید او د اسلام په لار سری روان دي یو ته به کوي راځه پیسې ورته وخولي د غامدي نظریاتو ته څه کړو وښودل شرسي هغه ته د کمنو مندانو هغه په داسې طرف باندې د کمنو روان شو څه شو؟ روان شو روډ یې پرېښود د توحید او د سنت لارې څه کړه پرېښوده ا پرېښوده روان دی شیطانان ملګري دي داغه هغه پرې سواري دي دلته ورته دا موحدین چغې وباسي یلکه یلکه غر کېږي تباه کېږي غر کېږي تباه کېږي دی په دې نه دی بربر ګوري چې څه تلاړ شو څه تلاړ شو روان دی دغه شان دی مونږ خو به ویداسې شو. قرآن عجیبه کتاب دی په دې آیات کې درې کسان وښودل یو کلک موحدین اصحاب دویم کلک گمراه شیاطین دریم حیران مزلزل څه شی بل قرآن کمال کوي چې کم نیکی طرف ته دعوت ورکوونکی دی هغه د صحبت قابل دی د سره ملګرتیا وکړه چې کم د کفر او شرک ته راولي دا شیطان دی د ده نه جدا شه د ده نه څه شی دی د ده ته یې شیطان وي غلط ملګري نه بایکاټ وکړه غلطو ملګرو یارانو دوستانو ته شیاطین وي او نیکانو ته څه وي در دوستانی مل قابل دی اذا دان الله کلذی پشان دا وړیدل دا کس استاوتو چې پریشان کړه ویدل را دین استاوتو چارتا وکړه ویدل را پکان دا کې چې غافل کړه ویدل را شیطانانو فزما کې حیران دته د پار نورمال ګری وی اصحاب نورمال ګری وی یا دونه نه کان دي یا دونه چې راوړې دل را سملارې تا چراشه مونږ تا پتوایا تاسو ما کفر او شرک را بلی غلط قانون تا غلط نظام ته څه کوي را بلای ولي دا الله په نظام کې څه کمی دی په خپل نه دی وتوا انه د الله یقینا خدانه د الله هدایت د الله هغه بالکل صحیح بالکل مکمل هدایت ته زما بل څه ته اجازه ته او ته شدام نه دا وا مرنا ویل شي دې ما ته بیا بیا چې زما غاړه د رب د مخلوقات ته وانا کی مصلاتا امور مصلحا ادا چودر و مزلرا اور وطقوه خدر و مزلرا او یری گئی دا اللہ رب العزتنا خواغ دیا غزات شغط بور جمع کرشی تاسو او دا خبر خو صداق الخلاف ننا چه تاسو انا منی و پکندو سی ساری دی دا خو ناقل امنی و اقل امنی اغا دیا غزات چه پیدا کری اسمان نوزمکا بلحقی دا پار دا کارا کولو او پار چو و ایشا فای کون نشیبا قولو الحق وینا دا غدا بالکل آقا ولو الملک آقا اللہ لگا بادشاہی پار چی بکے والی یومن پو خویسور پار چی بکے والی سپیلائی کے پوالی و پٹو بخکارو باندی آقا اللہ لگا حکمت والا و خبردار او دا دا نقل نوم خلاف ندا او گورا بابا ابراہیم آقا تے کمدنو سنگ دا مسئلہ بیان کروا ابراهیم بابا نه نقل واورا او بیا به ول سو انبیا او دسخته واورا وایس قال ابراهیم لابی ازر او پاکی چوی ابراهیم علیہ السلام قل بابا آزار تا نو دل دن اخص پا معلوم شوا چه آزار اپلار دی آزار اپلار دی تورات کی چه تاروخ نم راغل دی نو یاداو چه دای لقب و دیو سڑی دو نمائی نو تاروخ اخپل نمو او آزار لقب و زگر آزار مانا دا کوگ بابا نو کوگو کانا مانا لی کوگ نو نو کوگ بابا و کو ګډاو بیا بیا زر اتا تاګه دوا اسنام نه لیا آیت جوړای دا اسنام نه د بوتار نه خدایان سنم چې کوم یو شیز د الله مقابله کې محبوب وګرځول شو کوم یو شیز چې د الله مقابله کې محبوب وګرځول شو هغه سنم دی به کوله د ګټ شکل جوړ کو کله لږی شکل ولا کک برلا ولا لاو او کنا دا هغه د غوخي بندګي کې کدا هغه دانچای کې خو دا خو چې کم یو شی د الله مقابل کې دومره محبوب شې چې معبود شو هر د الله مقابله کې سره مینا سکر شو زکه دې سنم تی کې دې مینې معنا پر سره سنم مجازي محبوب کې ډېر استعمال شوی خال شیخ سید مدذل العالی چې دا ویل نو سورې صفات کې نو کال کې وی دا غل وی تاسو ته د سنم دا ټپی دی ریادی وی په کاغذونو ولیکي مال راولېږي وی چا ته د طالبان ولا بلا شي لګلې نو دا هر چا ته بلا دی خدای یو په خيار یو چاته یاد او چې نو خدای دې ملانه وی سنم سنم دا به کیم چا دې کړو دا سنم ته کې چېرل نو ته کې د محبت معنا راغلم چې الله مقابل کې څه شی محبوب شو بیا یو معنا کوي معبود من غیر الله ما عبده من غیر الله چه دا اللہ نه علاوه ده سشی بندگی کی گی ما سنم ده دو مانا کی کولشی ما یشغلو که عن الله چه کم یو سیز دا اللہ نه واره ولی او مشغول اکلی نو آگر ده ما یشغلو که عن الله چه مصروف که دی و اڑی دا اللہ نه او درمو اغا چه کمدنو هر اغا چیزو چه ستاز دلوار پوری متعلق شو متعلق شو دا طول اسنان دی مختلف حیثیتو نوی خدا اغی نزانو ساتا سنم یوازی دا گلتی یا دا خطی بود تنو دی چه دا جوڑولم دا دی شاعتا یو لاسو چه اغای چه کمدنو یو محبوب منو دا دا غلط توجه دا پاره یو شکل جوڑو نو اصل خواه غائبو غائبو چه دا سنم پا حقیقت دی زان پویا خو دا لات پا حقیقت پا پوشی دا منات پا حقیقت بسشی پوشی بیا چه کمدنو دا نوی دور پا نوی بوتانو بسشی پوشی چه بس دا اللہ مقابل کی کم یو سیز محبوب شو نو کاغا پا اس وقت کی ڈگری دا پوس وقت کی لیڈر دی پوس وقت کی تکمدنو غلط نظام غلط نظریہ دا پوس وقت کی وطنیت دی دا ټول سیزونه تکمدنو نا اللہ مقابل کے محبوبان گرده ولشیو دی دا ټول اسنام دی دا ټول اسنام ذکر اقبال ویلو ویسنم کدائی جاق اور مرد حق خلیل یہ نکتہ وہ ہے جو پوشید اللہ الہ میں ہے دا دنیا ټوله بوتخانه ده او دا الله د دین بیانونکي ابراهیم نه اور مرد آکه خلیل یہ نقطه وو ہے جو پوشیدہ لا الہ میں ہے دا نقطه بلا الہ کی پرترا یہ دور اپنی براہیم کی تلاش میں ہے سنم کدائے جا لا الہ الا اللہ دا دور ابراہیم غواڑی دا دور ابراهیم غواړي زګه دا دنیا ټوله بوتخانه ده پدې کې دا لا اله الا الله आवाज لګول غواړي دا نه چې بوتان ختم شو بوتان ډیر شو نه زمانه کې نه بوت د نوی دور نوی بوتان بوتان اسر حاضر کې باندې مدرسې مې نه دای کافرانه نه تراش ازرانه نوی دور دی نوی تهذیب او نوی تعلیم نوی بوتان راوڑل نوی بوتان راوڑل دی پراش کون کی تسو کازر نوی اور دی بندگی کون کی تسو کافر نوی بندگی جدا طریقہ دا دا تراشولو جدا طریقہ دا ناغا پی خلق پوئی گینا نور چی او گوری سالم صلاحیتونا سالم استعدادات صرف جمہوریت تا سجدہ نکی دی عبادت صرف سجدی تو نو اطاعت عبادت نو نو دی عبادت پا حقیقت نپوئی گی او دی بود پا حقیقت نپوئی گی دی وجہ نو اس چیر ختم شو دا دی نوی دور نوی بوتان دی او قسما قسم طریقو سر دی او خلق پک گرفتاری اتا تخیدو اسنا من آلیام آئے جوڑائے تو تنیکانو بنیانو شکلو نزیمو آران دن نفیو دن نقصان یقیناً زگنم تالا راو قوم لدی پکم رای صاحب کی دا کرنگی اومی خود لبراہیم تا اجائز دا اسمانو دزمو کی لیستا دل آچرے دلیلو نیوی او شیرے چی کندن دی یقین کو انکو نام فلا ما جن آلے لیلو پاوکی دا اس مناظرہ کی ابراہیم علیہ السلام داوی پکور کلی ملک کی سنم پرستی وا نو دستور شکلو نه جوړ کړو په خپل خیال دستور دستور درگاہونو هغه به څه کمندو کول شرک په عبادت بکیومو او نمرود هغه حاکمیتو نو د حاکمیت شرک بکیومو فلما جن علی الليل را کوکبا باو کی چې تیار شو په دبا تیار کړ په دشپې تیار شو په شپه ویلی دستورې را آکاو کبن ویلی دستوره قالا نوی ویل احازار احازار ربی قادیانه ویو ویو که نبوت نمخ که سڑی نغلطی آگانی شوی نو خیر ده ابراهیم علیه السلام هم شرک کرد ویستوری تای خدای ویلو گو گشتو بغیرتا قالا احازار ربی ابراهیم علیه السلام چی وی یو احازار ربی دیکی استفان به لحجه ده استفان باللهجا دیگه لحجین پتا لگی ابراهیم دا سنو ویلی چه قال هذا ربی دا سنو ویلی ابراهیم علیه السلام دا سنو ویلی هذا ربی نشت اوستو ازم فرق شک نشتی تا قاری سے پوائلو که ازم پوائلو که فرق نشتی هذا ربی دا سنو لحجین نظر بشتی دا ساين اپ انټروګیشن دی سوالیه نشان هرڅه لیکلی دی اردو کې او انګلیش کې عربی کې کله کله اخر کې سوالیه سو شي نو هغه کې استفهام نه خدای فقری قران ورته څه سوالیه نشان دی اختلافی ذکر او فکر به جواب دی ابراهیم دلته دا سوالیه نشان دی ساين اپ انټروګیشن حاضر نظر مارم دے شاپور شیخ ابراہیم اللہ بدا ابو حریرہ مثال وی ابو حریرہ وڑو کے انو اما تاوی چی زا کور تا زا غرما اما تاوی چی زا کور تا تلی شما پوش وی چی زا کور تا واز تلی شما مطلب یا طالب را سرک تیرا سرسی شی وی بیا بلا ورز لگو وقتی و اما تاوی چی طالب بدا سرکم نو کور تا بلال شی یا ما ته وچی زکور ته आवाज اتلې شو اکه پرودې خو پرګ دې کنه مکه زکور ته आवाज اتلې شما اوس زکور ته आवाज اتلې فرق نه استفام دې لهجه نه لهجه کې فرق دی هاذا ربي دویم ابراهيم عليه السلام وی فی زامکم قال هاذا ربي فی زامکم او ابراهیم علیہ السلام آزا ربی فلما فلان ورکل چی پناشو ستور پناشو ابراهیمی پاوی خدای خلڑو قالا لا احب الافلین زمان بدر از ضرورت راغلی خدای بڑو بی خدای بنی لا احب الافلین زمینان و کومات ربیدون کسارا چه بچا پنا رازی آغی چی با دخدای توب قابل ندی لا احب الافلین اس کرا با حیو با قیوم دار با مردان باشد اس کرا با مردان باشد پایدار آغا چا سر مینو کا چا غبان فنا نرازی چا بچا فنا رازی نو آخو بستبانی بیا بستکای قال آزا ربی قال لا احب الافلين و ابراهيم عليه السلام لا احب الافلين جامي وي خليلا سا در ملکی یقین زن نوائی لا احب الافلین زن خلیلا سا در ملکی یقین زن نوائی لا احب الافلین زن د خلیل غنطا کی آوازو کا ده یقین پا میدان کی د خلیل غنطا آوازو کا چه زمار دوبیتون کو سرمینا لا احب الافلین لا احب الافلین فلا مارا الکمارا مار کلائی چویلی دست بکمائی باز غنزلی دن کی نوی وائل ایدا زما رب دی هر کلا چڑو بشوا نوی وائل کچر تا کی ما تا ایدایت نوی کلا رب زما مخام خاصبان دو کم گمراونا پلم مارا شمس باز غتن مار کلا چویلی دن وار باز غتن زلی دن کی نوی وائل دا ککوڑ زما رب دی حاز اکبر دا اپکل آغا ٹم دی فلما فلت نوار کلا چڑو بشو نوی وائل وزما کوما تو ازار انداغنا جتا سوی صدار جوڑوئی نسو کیچر تا دی اینی وجات وجی علیلذی ماوال اکڑ ازار پل مال اولد اقپل مخ پورا مخ میں اڑا ولد اینی وجات وجی یقینا اڑا ولد مخ پلا غزات تا چپیدا اکڑ اسمان ازمکا اسمان ازمکا حنیفا صرف دیو اللہ ما کبل سوک نزائی گی دبل چاولو ہی اتنا مانم آنے مزد مشرکانو نام قوم و سر دلیلو نویل شروع کرو با ها جو قومو وی ورطا وی زمنگا قانون زور دے او زمن قانون زور دے با ها جو قومو او ورطا ویلو وی تبا بری کی تبا غرق بری کی تو خدا سی لگیا چارا بری کی با ها جو قومو قالان ابراہیم علیہ السلام توی اتو ها جونی فی اللہی قدیم طرف نظر دعوت ورکو ما ستاسو دا دین قدیم نره آیا تاسو ما سر دلیل نوائی ببارد اللہ کی او یقینا نغز اکلک کرده ما ولا خوافو تاسو آئی چکر پا در بانده وارئی گاڑی پا در بانده وارئی جواب نیاریگم داغینا چی تاسوی صدار جوڑوی داغینا مگر آغا یا شاہ ربی شیع چی خواهشی در از زماسو ما دای تفویز تقدیر الهی تا یعنی کده دینا پس ما تس مصیبت راو رسید دا با دی زیارتونو ما تا نی را رسوله او دی در مسالونو ما نی را رسوله دا با چه کندنو دا اللہ را طرف نراغلی دا تفویز تقدیر الهی کرا اللہ یا شاہ ربی شایا مگر دا چه خوشی در رمز ما سوم واسی ربی کل شن علما او رسیدل زائکر در رمز ماری حسیس پیلم که پارس زمان اللہ پویگی افلا تتذکرون تاسول نیاد وی اللہ لراجتونو کی پاجاتو کی اغت اول را مدد چنوائی افلا تتذکرون نسیتو لین قبل وی او سنگو یاریگم داغینا چه تاسوی دزار جوڑ کردی دی او نیاریگی تاسو چه قینن تاسو ایسا دار جوڑ کردی دا اللہ سردائی چیزونا چه نیدنا دلکڑ بتاسو باندی یعنی زو دا امن فضائی که یم نمائی روی او تاسو د یری په ځای کې نو تاسو نه یریږي عجیب خبره ده علیکم سلطانا فایل فریقین حکم یو په دواړو ډلو کې ډیر لایق د امن دی که تاسو پوهیږئ نو هغه کسان منو چې ایمان راوړل ولا مې البسو ایمان هم به ظلم او نه له ګډ کړه د خپل ایمان سره شرک با ظلم دون ظلم دل در ظلم نه مراد شرک دی لکه صحابه وی ایون عالم نظلم من که کم یو ظلم نده کره نبی علیه السلام اتوی این شرک لظلم و نازویم ولم یلبسو ایمانم بی ظلمین آنه دکت کرده دو پلو ایمانون سر شرک اولای کلوم الام دا خلق چیزن دیل ده امن و امو تدون او دیل بسم الار تلکه حجتو نا دا چه کمو شو چه جزو آلیه و باطل او اور دی باطل لا تردید چه دا دا مخلوق دا عجزی دام ابراهیم لپزوڑ کیا چاولی وا دا زما دلیلو حجتنا تینا چوار کڑی موا دیل را دی دلیل را ابراهیم تا مقابل لقامی وچتون درجی دا غچا چی را دو کم یقین رستا دکمتو علاو پوی ذات و هم نالو ساق و یعقوب دنور انبیاء تسکراو دا غیت استخاتی طول انبیاء دا مسئلہ بیان کردن او ابنا لو اساق و یاقوب او میں بخدت اساق و یاقوب او حریو ہدایت کلکڑ میں ادھائی لرا او نوح علیہ السلام میں کلکڑ و مکی او دا اولاد ددنا دا انبیاء و تذکرہ کی پاجیب ترتیب و من ذریتی دا اولاد ددنا داود و سلیمان دا دوارا پیغمبرانو مو بادشاہانو مو و ایوب و یوسفا و دیبان نبوت سر سخت دیر راغلی دی و موسیٰ و حارون دی صاحبان دا موجزو و کذالک نزی المحسنین دا کرنگی بلور کم نیکانو لا و زکریا و یحیا و عیسا زکریا و یحیا دوار شیدان شویو و عیسا و الیاس پا دوار بان خلق دو کشویو او الوحیت دعوی پکڑوا خدای تو بی والا ویلو کلو من سوالین هر یو دنه کانونو اسماعیل و الیسا دی چه کندنو همتیان کمو و یونس و لوتا دی پردی کم تا بیان لتلیو دخپل نسم نیلاو بل کم تتلیو و کلن فضلنا علالعالمین اوار یو غرکڑمیو دا وقت خلکو یا مخلوقاتو باندی اوزن دا پلارانو دا دینا و دا اولادونو دینا و اخوانمو درونو دا دینا و اتبعنام خوکڑمیو دیلارا و دینا ملاسرات مستقیم او روان کڑمیو دیلارا پا طرف دلا رسامی دار ہدایت دا اللہ توفیق ورکی اللہ پا دیسر آگا چاہ دے شیرا دیو کی دخپلو بندی گانونا ولو اشرکو او کدی شرک کڑے قباحت دے شرک او کدی شرک کڑے وے ملاوی توانم خامخا دوڑشیو بود دینا آگا چھ دی کڑیو اولائک اللذینا دا دیا کسان چور کڑمی دیلارا دا پیغمبران آگا بختورو چور کڑمی دیلارا کتاب و پوی دینا پیغمبری والحکم و حکومت فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَٰؤُلَاءِ كَيْنْكَارُ كِذِ دِمَ سَلِينَ دَامَ كِوَالَا هذا وصني خلق ميقيناً مقارا كرمي دير را دين جه کم دينو چه سوك قدر كينو باغ زي باغ طرف باندي روان شي وچه سوك نا قدر شي ناغي نا پاتي شي نو لار شي دين مدينة كيو دا مدينة نا كوفي تراغي كوفي و بسرا كي دا دين مرکزو نالتا نا چه کم دينو دين راغي چنا قدری اوشوا دالتنا بخارا و سمرقند تراغی بخارا و سمرقند کسنا قدری اوشوا نو دیوبند او ڈیلی تراغی اس پا خدای خبر چکم پلزی اللہ دی مگنا نا قدر خی فقد وکلنا بیا قومن یقینا مقرکڑ میں بدی داسی حکوم لیسو بیا بی کافرین اغم دینی والو پاغ وقی اس بنوری قومن لیسو بیا بی کافرین دا سی حکوم چنیدو دین انکار کون کی اولائی کالذین آدالا دا پیغمبران اللہ کلکڑیو نو پدائی پس روان شا دا دا نبی علیہ السلام تقلید دے خو نبی علیہ السلام پا تقلید کے محققو شاہ ولی اللہ رحم اللہ تفہیمات کے ذکر گئی دویم اولائی کالذین دا اصحابان چکم اللہ مقرر کردی بیا قومن تا اشارہ را دا خلق آغدی چی اللہ تا ہدایت کردے نماو تا تا ہوئی فابی رضا و مقتدی فیدایت دی بسی روان شا افتا دی داغا حاد وقت تا شاید یادتا ہو لیشی پاخر کی قل اللہ سالکم علی عجرا ورطوان وان تا سنا پدی سمجھ دوری ندادا مگر نسیت دا پارد مخلوقاتو چی اسم نما نہیں او مخلوق اللہ سر ایسادار کوئی وما قدر الله حق قدره رئیس عزتونو کده الله و مناسب عزت داغ بانده پاغوت که چه او ویلده یعنی چه دا خبر سوکه نو ده الله عزت نده کرده کما دا چه وی الله پا ایس بنده ایس کتاب نده را لگه پا ایس بنده ایس کتاب الله ده ده الله بیزتی که ولی الله رب العزت پل بنیان به هدایت اپری خودن بیا الله مربی نده بیا اللہ حادی نہ دے صرف پیدا کرل ورطا وکرل بیا دا اللہ ربوبیت ناقص تے چھ سوک دا خبر کئی چھ اللہ نبوت نشتا دے انسان نے پیجنی دے رب نے پیجنی زکا دا خبر کئی دے دا اللہ بیزتی کئی وما قدر اللہ حق قدری او دے اس عزت انہوں کدا اللہ پا مناسب عزت آگو پاک چھوی وائل مان ذل اللہ علی بشر من شاید ندی نازل کری اللہ پی اسی او بندہ باننی اسی او چیزو جواب چا نازل کرو کتاب چراوڑے وغیر را موسیٰ دا کتاب چا نازل کرو چتا سوائی پی اس بندہ اس ندی نازل کری نو صورت مکی دے اگر سوال مکی والا کرے نو جواب نسی کی گی اگر مکی والا کو موسیٰ نمان او که سوال مدینی والا کړی یهودو کړی سوال خوست سوال غلط دی بیا زکه هغه دا څنګه چې ما اند الله علی بشر من او مدی مکه کې خو یهودیان نه وو نو څنګه مکه والا وکو مکه والا څنګه وکو مدینی والا امام رازی وی دې اشکال ته زماړم به ذهن ته لری وی دبل چاوه ته وی دین نه وکړي او جواب کی بیا ته کمندنو وی کیری شدایت مدنی وی کیری شدایت سی مدنی نو بیا چه که مدنی کذا طول یو ظلمان نیر آگل مدنی کذا نو ماندن اللہ علی بشرین من شیطن نگئی زکر یهودو خو موسیٰ مانا جمع نو سنگ داس سلبی کلی کئی انو کیری شدایت مدنی انادہ نکڑی دا وداله دی له کابل ګرام ته راغله نو خو سوال خو دیو کو جواب دی لړل پاتې کو مان انزل الكتاب الذي جاء بموسى سوال يهود کړه په خله د مکی والا وکړه ای جن صحیح دی کنه نو دی دا سوال نشو کوله په خپل خو مکی والا ته تاسو ته وای چې موږ د نبی مننا دی خو نه مونږه نو يهود کړه خو په خله د مکی والا نو دا مکی والا دې په جواب هم نه پویدل دغه نبوت باندې سپوردل والله ولا جواب ورکړو استادانو په نامه چې چا دا تدا سوال خول نه وی ته وایي چې مرز در کتاب الله جابه موسی جابه موسی دای جن سو وړل او وړل مان در کتاب الله جابه موسی چا نه دل کړل کتاب هغه شراوله وغیرہ موسی عليه السلام هد نور رڼا ہدایت خلق تا ګرځوي تاسو دل را پانی پانی سم مطلب د پانی پانی توک دونا و توفون کسیرا کارکوی دیل را دخپل غرض مطابق چه کم ستا دفعی بی او پتاوی تاز دیل را دخپل غرض مطابق چه نقصانی بکتا پتای و اولین توم پوی کلیشوی تازو پاغبانی چه تازو پی نپوی دی آن پلاران پی تازو پوی دل و تووای اللہ صرف اللہ نازل کرده بیا پریگ دیل را چه پابسو کی لگی آوی لو بی کئی تزدیق صداقت دا قرآن دا قران کریم نازل کړه مې دل را د خیر او د برکت نړک پښتیا کون کړه چې وړاندې دینو د دې لپاره چې تو یاره داسې وکوم د دې لپاره چې یو یاره هم القران مکی والا ومن حولا سوق چې چاپیر دینې دي هم القران قومي حیثیت ومن حولا انټرنیشنل بین الاقوامی حیثیت او کسان چې ایمان راوړي په آخرت یقین کوي په دې او دې خپل منځونو خیال ساتي امان ازلامو دی آیات کریمه که دری مفسدان ذکر کری یو مشرک چه خپل شرک نسبت الله تکی دویم چه کم دینو مدعی ده نبوت او دری مدعی ده الوهیت او نیست غر ظالم ده آغا چانا چه جوڑی پا اللہ وانی زروغ شرک کئی او ایدا اللہ رب العزت تری صدار دی دویم او قال اوهیا یا وی وی کولشی ماتا او حقیقت داری چه لم یو ایلی شیون دا مدعی ده نبوت درین او آغا سوک چی وای زوم جوڑا ولشم زنازل ولشم پشانده چی نازل کلی ده اللہ مدعی ده الوحیت چه اس وای منگ زان لپ اقبل اقبل قانون جوڑا ولشو دا مدعیان ده الوحیت کن یا اکثریت وای منگ پا اکثریت جوڑا و اکثریت تیلاوی دا مدعی ده الوحیت تی یارا او کتالی دلو پا آغا وقی ظالمان پا غمرات علمو تی پس افتو ده مرکی والملائکت و باز توی دیم او فرشتی خوره اونکی ویلا سن اقبل دیتا ده ازاد ده پارا یا ده قبض ده ارواح ده پارا آخری جوان پس اکم خلاص کهینن اقبل زانونا یوما که ده ازاد نخلاص اولیسی خلاص کهین دویم آخری جوان پس اکم راو باسی اقبل روحونا پس زور بیتی راو باسی نن سزادر کولیش داستا ده ازاد ده شرم اولو او اس په کولو به ما کوم ته کولونا د دې وجنا چې تاسو هل په الله نام مناسبه خبرم کولې او تاسو دا چې نه الله نه ځان مو ته برګنو قال قاضی تمونا فرادا او یقینا راضی بما تشتور او یوازی تشتور اس پد سرنی یوازی شفارسیان وغیرہ بنی دوارو مانو تایید را روان دی کما قلقنا کم ولا مرہ لکج میں پیدا کری پاول دل فترکتم ما خولنا کم تشتور مانا فترکتم پریوک دی تاسو آغا مال و دولت چه در کرمی تاسو لرا ورا زور کم رسول شاگان استاسو نا فما نراما کم یوازی فما نراما کم خوبا نبینم تاسو را شفا کم سفارشیان تاسو آئے کسان زام کم چه تاسو بی دعوی کولی چه یقینا دی فتاسو کی صدار دی لقد تقطع بینکم یقینا خوشش ورشتی استاسو آغا تعلقات تعلقات ختم و تقطع بهم الاسباب فضلان کم ما کندم تظمون او رک بشی ستاسو ناغا چه تاسو پی دعوی کولی چه لازمون سفارشیان نوی صدار و آخر دوانا تلک یو براواو رئی یو دا کابل گرام شیخ ابراهیم اللہ تعالی ناسوانیخ دی او دیر زیاد مفید دی ملگیری چه کم دینو چه زان لوالی نو دیر خوابی زکا دا شیخ